لم جاتین ویروک فی نظر لم جاتین ویروک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگناج کو تاج تو رے سو جگناج کو تاج تو رے سو ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا تجھ کو شہے دو سرا جانا البحر والا تین یا نبی مجھ کو مدینہ

ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورت تک سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگ ہاں کو شادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گرنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ نیز اس کے جمع کے سیغے پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد موقع ملنے پر خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا، کہکہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، بالخصوص آج جن کا 28 صفر مظفر کو یوم عرس ہوتا ہے، مجدد الف ثانی شیخ احمد سر ہندی علیہ رحمۃ اللہ القوی، حجت الاسلام امام محمد غزالی، سرکار اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد اللہ فاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً بالخصوص جنہوں نے 12ویں شریف کے 12 مدنی مذاکرے میں از ابتدا تا انتہا شرکت کی نیت کی ہے، وہ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب محمد۔ آج 1435 سن ہجری کے سفر المظفر کی 28ویں شب اور 31 دسمبر 1413 کے آخری چند گھنٹے رہ گئے ہیں، ویسے آج کوئی مقدس دن نہیں ہے، یعنی جس کی یعنی کہ اسلامی طور پر خصوصیت ہو، ہمارا سال تو شروع ہو چکا محرم شریف سے مسلمانوں کا، لیکن اب مسلمان ایسے عقل سے پیدل ہو گئے، ایک تعداد ہے کہ بچارے کوئی بھاشا نہیں سمجھتے، یا آج کو پتہ نہیں کیا سمجھتے آج کی رات کو، وہ آج بس وہ کرتے بھی اللہ گل ہے, وہ نیک کام نہیں کرتے. ایک تعداد ہے کہ جو آج بہت گناہ کرنے کے پروگرام بنا رہی ہوگی, جس میں خوب شراب نوشی, شراب اتنی پی جاتی ہے کہ شراب کا سنا ہے کہ وہ کال پڑ جاتا ہے, یعنی کہ شارٹیج ہو جاتی ہے. جتنے بھی عیاشی کے اڈے ہیں, یہ نائٹ کلب وغیرہ, یہ ان کی بکنگیں ہو جاتی ہیں, بڑی بڑی ہوٹلوں کے کمرے بک ہو جاتے ہیں, ان میں یہ مادر پدر آزاد ہو کر یہ بہت گناہوں بھرے رقص وغیرہ کرتے ہیں. ہوائی فائرنگ سے فضا کا سینہ دہل رہا ہوتا ہے 12 بجے. اب ہمارے یہاں جب 12 بجیں گے تو بعض ملکوں میں 11 بجے ہوں گے, کہیں 10 بجے ہوں گے, کہیں 8 بجے ہوں گے. تو یوں آج کی نیت یہ تھی کہ رات جتنا ہو سکے دیر تک یا ساری رات ہمارا سلسلہ چلتا رہے. تو شیطان آج جشن منا رہا ہوگا, لیکن ہم بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور, چغل خور اپنے مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیات نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. عز و جل صلوا على الحبيب صلى الله تعالى يا محمد. بابا آج تو ذوق نعت کا فائنل بھی ہوگا اسی دوران. الحمدللہ آج ذوق نعت کا فائنل بھی ہے اور دو دو مدینے کے ٹکٹ بھی ہیں. شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے الحمدللہ تیاری مدنی چینل نے بھی کر رکھی ہے. سبحان اللہ بھائی صاحب, یہ اب ناظرین پر ہے کہ وہ شیطان کے بندوں پر ہاتھ رکھتے ہیں یا رحمان کے بندوں کا ساتھ دیتے ہیں. ہماری کوئی ذاتی آمدنی تو ہے نہیں مدنی چینل کے ذریعے, کوئی ایک ٹکا بھی آمدنی نہیں ہے. ہم تو ثواب کے لالچی ہیں, اللہ راضی ہو جائے. تو چونکہ وہ اس رات کو گناہ بہت ہوتے ہیں تو ہم یوں کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس طرح بچرت ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی مادری چینل کی برکت سے. خدا جانے گناہ بھرے چینل بھی کیا کیا ادھم بازیاں کرتے ہوں, کچھ کہہ نہیں سکتے. گناہ بھرے چینل بھی کچھ نہ کچھ آج کی رات میرا خیال اللہ گلا کرتے ہوں تو تعجب نہیں ہے, کیونکہ میں نے تو فلائٹ میں بھی ایک بار میری ہوئی تھی 31 دسمبر کے 12 بجے تھے ہوائی جہاز میں تھا. اب وہ کس ملک کا تھا میں وہ ہوائی جہاز نہیں بولتا, یا بول دوں ہمارے ملک کا تھا یاد پڑتا ہے. 12 بجے بچاروں نے جو ان کی سمجھ میں آیا کر رہے تھے. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. یہ بہت یعنی کہ پتہ نہیں شیطان نے اس رات کو, اب یہ کہ ہمارا یہ کہنا بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہو. تو جہاں جہاں مسلمان سن رہے ہیں, میں مسلمان سے کہہ رہا ہوں, غیر مسلموں کو تو ویسے وہ غیر ہم کیا عرض کر سکتے ہیں, مسلمان سے ہی بات کریں گے. غیر مسلموں سے یہ ضرور عرض کریں گے کہ پہلے ایمان لائیں پھر ہماری مزید باتوں پر بھی عمل کریں, تو انشاءاللہ وہ جنت کی راہیں آپ کے لیے کھل جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رکھے. آج کی رات خصوصاً چونکہ شیطان بہت زیادہ ادھم بازیاں کرتا ہے, اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ نیکیاں مزید آج کی رات کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کرے, اللہ ایسا کرے. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں جاتا تھا اس کی, اس کوئی مطلب ہے کہ نقصان ہوتا ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ناموں کو نقصان نہ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے اسباب نہ کریں. تو بے پرواہ بادشاہ ہے، بے نیاز ہے. اگر ساری کائنات اس کو برا بھلا بولنا شروع کر دے بالفرض بالفرض، تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ساری کائنات سجدے میں گر جائے تو اس کی شان کو بلند نہیں ہو جائے گی، وہ تو ہے ہمیشہ سے بلند اس کی شان، نہ کوئی بلند کر ہی نہیں سکتا اس کی شان، نہ کوئی گھٹا سکتا. تو ہمیں اپنے اپنے مطلب اپنی اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں وہ بھی محتاط رہیے گا، آپ کو شیطان ادھر ادھر گھسیٹے گا کہ وہ چینل ذرا دیکھ لیتے ہیں، یہ چینل دیکھ لیتے ہیں، 12 بجے وہاں یوں ہوگا یہاں یوں ہوگا. تو آپ اس چینل کو قبول کریں جو 12 بجے آپ کو اللہ اللہ کروائے گا. سبحان اللہ. تو باپا ہمارے ساتھ تو اس نیٹ کے ذریعے عاشقان رسول جمع ہونا بھی شروع ہو چکے اور بنگلہ دیش آ بھی گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویلکم، مرحبا مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. میں نے یہ مدنی چینل بہت شوق سے میں دیکھتا ہوں، اور اس چینل کا یہ فائدہ ہے جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں جو چینل کو دیکھتی ہیں اس میں نماز کے طریقے بتائے جاتے ہیں، اس میں اور دینی اور سی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت بہتر ہیں. اور اس چینل کے حوالے سے میں الیاب قادری صاحب کی کوششوں کو سراہتا ہوں، کیوں انہوں نے اہل سنت و جماعت کے لیے اس چینل کو آگے کیا. حضرت صاحب کے جو بیانات اور مسائل کے حل وہ فوری طور پر جب وہ جواب دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے یہ سب سے بڑی تبلیغ کا ذریعہ بن چکا ہے یہ چینل، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقائد جو ہے وہ اس چینل کے ذریعے ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل جو ہے یہ ایک میڈیا میں بہترین ذریعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب کے لیے میرا میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اور میرا اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور زیادہ علم میں برکت عطا فرمائے. مولانا محمد ریاض خطاب قاضی رضوی صاحب کامل برکاتہ جو انتہائی محنت اور کوشش کے ساتھ اس تنظیم کو لے کے چل رہے ہیں، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مدنی چینل کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اس میں کوئی فحاشا قسم کا اشتہار نہیں آتا، محبت کا درس دیتے ہیں، لوگوں سے پیار کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا رہنے کا درس دیتے ہیں، لوگ کو ان کی بھلائی کے راستے دکھاتے ہیں. تو اس میں وہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خاص طور پر وہ حضور کی سنت سے جس طرح پیار اور محبت کرتے ہیں بہت کم لوگ ہیں اس صدی میں جو اس طرح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں امیر علیہ سنت اور ہر علماء اکرام کے راستے میں چلائے، اور ہر لوگوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ایک بیٹا وقف کیا ہوا ہے دین اسلام کے لیے انشاءاللہ، اور اس کے کرم بھی مدنی چینل مدنی سلسلے سے ہی ہوا ہے. تو یہ ہمارا نذرانہ اگر سرکار قبول کر لیں تو میں سمجھوں گا کہ ہم کامیاب ہوئے، اور میری خواہش ذاتی اس سے کوئی کسی کا تعلق نہیں ہے کہ میں قیامت والے دن اہل سنت امیر جماعت چندے کے ساتھ حضور کی خدمت پیش ہوں. میری اللہ یہ دعا قبول فرمانا، اور ملک کے پاکستان کو استقامت عطا فرمانا. ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسام رضا، اور میں پاکستانی کابینہ کے شہر مدنی صحرا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ باپا جان نے ہمارے گھر کیوں نہیں آتے مدنی صحرا میں؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کامران اختوری ہے. میں مدرسۃ المدینہ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں. پیارے باپا جان، کیا بطخ کا انڈا کھا سکتے ہیں؟ رہنمائی ارشاد فرمائے، جزاک اللہ خیرا. آمین. سخت سردیوں میں انڈے دکھا رہے تھے وہ. باپا جیسا موسم ویسا سوال. یہ انڈے کا تو سیزن ہے آج کل کھانے کا. بطخ سب نے دیکھی بھی ہے یا نہیں؟ بعضوں نے نہیں دیکھی. کس نے نہیں دیکھی بات اٹھائے نا. جس نے بطخ نہیں دیکھی، مدنی چینل والے شاید دکھا دیں آپ کو ان کے پاس ہو تو. سب نے دیکھی ہے تو بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، حاضرین نے سب نے دیکھی ہے. بطخ کا انڈا مرغی کے انڈے سے بڑا ہوتا ہے اسے، اور بطخ کا گوشت کھانا بھی حلال ہے. تو جو پرندہ حلال ہے اس کا انڈا بھی حلال ہے. اور پہلے جو سوال تو نہیں کیا پہلے نے، مطالبہ ہے باپا، بلکہ شکایت کی ہے. کیا کہا ہے باپا؟ کہا آپ کیوں نہیں آتے میرے گھر، تو شکایت ہی کہا. اچھا، ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ جی بلا لو. سبحان اللہ، دنیا میں کہاں کہاں لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے گھر آئے تھے، تو آپ بھی بلا دو. پاپا یہ بھی دعوت دیں تو پاپا، اگر پنجاب والے بھی ہیں، آج تو فرانس والے بھی آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس کس کو بلا لیں پاپا کو؟ پاپا سب فرانس والے بھی کہنے. پاپا ماشاءاللہ. پاپا ہم نے بطخ بھی تیار کر لی ہے. پاپا نے بطخ تو انہوں نے دیکھی ہے نا، سب نے دعویٰ تو یہ کیا سمجھے گے نہیں سمجھے. فرانس والوں نے پتہ نہیں سمجھتے تو ہوں گے. بطخ بط عربی میں بط بولتے. یہ آ گئی بط. ماشاء اللہ، مرحبا. علیکم السلام. اللہ جل جلالہ صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام محی الدین ہے. میں مدرسۃ المدینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ عز و جل، میں شوال میں مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوا ہوں. اس وقت سے لے کر اب تک ڈبل بارہ مسلسل مدنی مذاکرے دیکھ چکا ہوں. سب مذاکروں کے مدنی پھول لکھ چکا ہوں. استقامت کی دعا فرما دیجئے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بیر کا پھل کھانے کے کیا فوائد ہیں؟ ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. میرا نام محمد محید عطاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ سال مسجد مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں. گنے کا رس زیادہ مفید ہے یا گنڈیریاں کھانا زیادہ مفید ہے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ، پہلے مدنی منع نے ڈبل بارہ مدنی مذاکرے، سبحان اللہ، دیکھے اور لکھے ہیں. یہ انہوں نے ابھی بتایا تو ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے. اللہ آپ کو عالم باعمل بنائے، مفتی اسلام بنا دے. پر دینی مسائل سے جس کو دلچسپی ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھ کر اس کا رخ اسی طرف ہوتا ہے نا، مسند افتا کی طرف عموماً یہ ہوتا ہے. پہلے سے مسائل کا جذبہ ان کو. مجھے تو ان سے بھی شاید میں چھوٹا ہوں گا، تب سے مسائل کا شوق تھا. وہ جب کوئی ماحول جیسا تو تھا ہی نہیں، تھا ماحول ہی نہیں تھا، تو جذبہ تھا. اگرچہ میں مفتی نہیں بن سکا، لیکن بہرحال یہ کہ مسائل کا جذبہ رہا تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں الحمدللہ. تو انہوں نے بیر کا پوچھا غالباً. پاپا بیر کا ایک نے پوچھا ہے، دوسرے پہلے بیر، دوسرے نے گنڈیریاں. وہ گنڈیری یا پھر گنا کھائے کیا کرے وہ آپ بتائیں گے بابا؟ یہ بیر کے خواص تو مجھے یاد نہیں ہے کوئی، بیر کے انہوں نے خواص پوچھے اس کے فوائد کیا کیا ہے. گنا بہتر ہے یا اس کا رس؟ گنڈیری بولتے ہیں اس کو جو گنا کٹا ہوا ہوتا ہے نا، چھلا ہوا اس کے پیس ہوتے ہیں، یہ عموماً اس کو غالباً گنڈیریاں بولتے ہیں. وہ گنا وہ پورا جو باس کی طرح ہوتا ہے وہ. آئیے گنا آ گیا، ماشاء اللہ ہے بھی سبز سبز، سبحان اللہ. گنڈیریاں ہی سمجھ میں آتا ہے کہ زیادہ بہتر ہیں، اس لیے گنڈیریاں چبانے میں دانتوں کی ورزش ہے. عموماً لوگ وہ سہولت پسند ہے تو وہ رس جو ہے نا وہ جلدی پیا جاتا ہے، لیکن اس سے دانتوں کو ورزش نہیں ملتی، ایکسرسائز نہیں ملتی ٹیتھ کو. تو اس لیے گنڈیری چبائے جو چبا سکتا ہے، لیکن چبانے میں عموماً 100% تو نہیں لیکن 99% لوگ، بھلے پڑھے لکھے ہوں تو ہوں گے، ان کی اپنی تعلیم ہوگی، میری اپنی تعلیم ہے. تو یہ چبانا کسی کو نہیں آتا، جنرل بات کرتا ہوں. کوئی صرف سیدھی طرف چباتا ہے، کوئی الٹی طرف چباتا ہے، ایک طرف چباتے رہتے ہیں پھر دوسری سائڈ جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے، پھر دوسری سائڈ میں کبھی کوئی چیز ایسی چلی بھی گئی چبانے کی تو اس کو مزہ نہیں آتا. یہ آپ کو نوٹ کرنا، آپ کی عادت بھی نوالا کھاتے ہوں نا، ایک طرف سے چباتے ہوں گے، وہ خود ہی وہ جو بھی غذا ہے نا وہ جس طرف سے آپ چباتے اس طرف وہ چلی جاتی ہوگی، یا ادھر سے چباتے ہوں گے رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے. تو چبانے میں جب جب یاد آ جائے آپ کو، بلکہ یاد کر کے یہ آپ کے لیے مفید رہے گا کہ سارے منہ میں پھرائیں اس کو، ادھر سے کچھ چبائیں، ادھر سے چبائیں، ہر طرف سے جب چبائیں گے نا تو آپ کے سارے دانتوں کو ایکسرسائز ملے گی اور یہ دانت مضبوط بھی ہوں گے. اور ورنہ ایک طرف کے دانتوں میں آپ کے درد ہو سکتا ہے، جو جس سائڈ سے آپ نہیں چبائیں گے اور کبھی کوئی چیز چب گئی یا چلی گئی وہاں تو آپ کو شاید تکلیف ہو. اسی طرح وہ ہم عموماً سیدھے ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو ہمارا الٹا ہاتھ کم تعاون کرتا ہے ہمارے ساتھ، تو اس کا بھی طریقہ یہ کہ الٹے سیدھے ہاتھ کے ساتھ ساتھ الٹے ہاتھ کو بھی تھوڑا کام کرنے کا عادی بنایا جائے. ہاں لینا دینا جو ہے نا یہ تو منع ہے الٹے ہاتھ سے، کہ وہ حدیث شریف میں کہ کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے، پیو تو سیدھے ہاتھ سے، لوتے سیدھے ہاتھ سے، دو تو سیدھے ہاتھ سے، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے. تو اس لیے کھانے پینے لینے دینے میں تو صرف سیدھا ہاتھ استعمال ہو، لیکن دیگر محنت کے کام جو ہوتے ہیں، رکھنا اٹھانا کھینچنا، جیسے ہم دروازہ بھی کھولتے ہیں تو ہم سیدھے ہاتھ سے کھولتے ہیں، کھڑکی بند کرتے ہیں سیدھے ہاتھ سے بند کرتے ہیں، تو اس میں یہ کبھی سیدھے ہاتھ سے بند کیا، کبھی الٹے ہاتھ سے بند کیا، الٹے ہاتھ سے دروازہ کھینچا، اب یہ اٹھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے اٹھے گا، تو کبھی یوں الٹے ہاتھ سے اٹھا لیا جائے. تو اس طرح دونوں ہاتھوں کا بیلنس جو ہے نا وہ برابر رکھنا یہ ہمارے لیے مفید ہے. اس طرح دونوں ٹانگوں کا، خاص کر ہم جیسی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا بڈھے بڈھے، یہ بےچارے ان اصولوں پر عمل نہ کر کے بھی آزمائش میں پڑتے ہیں. اب جیسے وہ سیڑھی چڑھیں گے تو کیا کریں گے، اب یہ پکڑیں گے ایک سائڈ اس کی سیڑھی کا، وہ جو بھی وہ کیا بولتے ہیں سپورٹ کرنے کا جو ہوتا ہے اس کو پکڑیں گے پائپ کو، اور وہ ایک ٹانگ سے چڑھیں گے ایک، اسی طرح اتریں گے بھی تو ایک ٹانگ سے اتریں گے، ہما کا اپنی ایک سائڈ جو ہے یہ کھٹکا دیتے ہیں، یہ گڑبڑ کرا دیتے ہیں، نہ پکڑنے کی حاجت ہوتی ہے ان کو، مطلب ایک ذہن بن جاتا ہے کہ میں کمزور ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ پکڑ گئی ہوں. بعضوں کا تو اوور ایکٹنگ بھی ہوتی ہے، جب چار آدمی دیکھتے ہیں نا تو ہمدردیاں وصول کرنے کے لیے بھی ہم جیسا بڈھا آدمی ہانپتا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کے تھوڑا ہمدردی کریں گے، اور اکیلے ہوں گے تو تھوڑا جوانی کی طرح نکل جائیں گے، یہ بھی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو آپ، مطلب یعنی کہ جب تک آپ چڑھنا اترنا آپ کے لیے بغیر پکڑے ممکن ہے تو آپ وہ اس کو نہیں پکڑا کرے, چڑھ اتر لیا کرے, کوشش کیا کرے, اور ایک پاؤں سے نہیں, ایک دونوں پاؤں سے اترے. ایک یہ جو سیڑھی ہوتی ہے نا, یہ سیڑھی کے جو زینے, اس کو زینا بولتے ہیں, سیڑھی, سیڑھی کے جو ٹپا بھی بولتے ہیں اس کو, ٹپا زینا یا کیا بولتے ہیں, اسٹیپ ہے نا, تو یہ اس پر جیسے کہ ایک اسٹیپ پر سیدھا پاؤں رکھا رائٹ لیگ, تو اب یہ کہ دوسرے زینے پر رائٹ لیگ نہیں وہ لیفٹ لیگ رکھے, تو اس طرح یوں چڑھیں گے نا تو آپ کے سارے وجود کا بیلنس برابر رہے گا, ورنہ ایک ہی سائڈ استعمال کریں گے نا تو پھر خطرہ ہے کہ وہ دوسری سائڈ آپ کی کمزور ہو جائے اور اس میں تکلیف ہو جائے, اور بازوں کی ایک سائڈ پہ تکلیف ہوتی بھی ہے, تو ہاتھ پاؤں اس طرح سونے میں بھی اگر آپ الٹی سائڈ پر سوتے رہیں گے نا تو یہ دل کے لیے نقصان دہ, الٹی طرف سونا اور یہ سائڈ میں درد ہو سکتا ہے, پر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ڈاکٹر دے گا پین کلر, جو ڈاکٹر کو یہ سارے مسئلے سمجھنے کے لیے 60 سال کی عمر چاہیے, ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا, یہ پین کلر ٹھوک دے گا جو آپ کے معدے کو تباہ کرے گی, اور آپ اگر یہ ہوتے ہیں پوزیشنل پین بولتے ہیں ان کو, اگر اس طرح اپنی پوزیشن آپ تبدیل کر لیں گے تو یہ پین بغیر وہ میڈیسن کے صحیح ہو سکتے ہیں, یہ سب آتا ہے تجربوں سے الحمدللہ, یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ہر ڈاکٹر ایسا بدھو نہیں ہوتا, بعض ڈاکٹر سدھو بھی ہوتے ہیں, جوانی میں ہی وہ سمجھدار ہوتے ہیں, اور اگر دیانتدار ہوتے ہیں تو صحیح مشورہ بھی دیتے ہیں, ورنہ وہ دوائیں لکھ دیتے ہیں کہ دواؤں میں ان کے کمیشنوں کی ترکیبیں عموماً ہوتی ہیں, اس لیے وہ دوا لکھ کر اپنا کمیشن کھڑا کرتے ہیں. اچھا پھر مریض کو بھی اگر یہ خالی مشورہ دیں گے نا کہ آپ یوں کر لو, پوزیشن یوں کر لو, ٹانگ یوں, پاؤں یوں, ہاتھ یوں, تو وہ مریض بھی ایسے بےچارے ہوتے ہیں کہ وہ پھر پیسہ نہیں دیں گے, ڈاکٹر نے بھی دوا تو دی نہیں, اس لیے مریض کی بے عقلی کی وجہ سے اس کی شامت آتی ہے کہ وہ 200-500 کی دوائیں لکھوا کے اپنا بیڑا غرق کرتا ہے, تو جب تک ہو سکے دوا سے بچنا چاہیے, وہ دوا سے جو بیماری گئی بھی نا اس کی مثال صاحب قوت القلوب حضرت سیدی ابو طالب المکی علیہ رحمۃ اللہ القوی, بہت بڑے ولی اللہ اور مجتہد ہوئے ہیں, مجتہد نہیں, اسلام میں 100 سے کچھ زائد مجتہد ہوئے ہیں, یہ دور رسالت سے لے کر اب تک 100 سے کچھ زائد, ان میں سے یہ ایک تھے, اتنے بڑے عالم تھے, تو انہوں نے یہ لکھا ہے کسی کا یا تو قول نقل کیا قوت القلوب میں کہ دوا سے اگر بیماری چلی بھی گئی تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ نیا کپڑا, نیا کپڑا جب تک نیا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, ایک بار بھی جب وہ دھل گیا نا اب اس کی قیمت کم ہو جائے گی, ہے نا, اس کو ہم جو ہے سیکنڈ ہینڈ بولتے ہیں, تو اس لیے وہ دوا سے اگر بیماری چلی بھی گئی تو وہ سمجھو کہ وہ ایک طرح سے ہم سیکنڈ ہینڈ ہو گیا, ہمارا جو کل پرز ہے یہ دوا سے ٹھیک ہوا ہے خود بخود یا ٹھیک نہیں ہوا بغیر دوا کے, تو یہ ایک باریک نکتہ تھا مدنی پھول تھا, تو اس لیے جب تک ہو سکے انسان کو چاہیے کہ وہ دوا سے بچے, ہاں غذا سے علاج کرنے میں حرج نہیں ہے کہ پھل کھا لیا تو کوئی اور اس طرح کی غذا کھا لی, بہت ساری ایسی غذائیں ہوتی جن سے وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, لیکن اس کی طرف رجحان کم ہے, اب تو وہ ٹیبلٹ ٹھک کر کے اتاری اور فریش ہو گئے, اپنے یعنی کہ خوش فہمی میں آ گئے ہم فریش, واقعی عارضی طور پہ فریش ہی ہو جاتا ہے لیکن بعد میں اس کے عموماً سائڈ ایفیکٹ منفی اثرات ہوتے ہیں. تو خیر بات چلی تھی ہماری گندیری اور جوس اس کا رس, اور ہم نے الحمدللہ اس ضمن میں اور بھی مدنی پھول حاصل کیے جو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے سنے یا اس کو لکھے یا یاد رکھے اس کے لیے انشاءاللہ زندگی بھر یہ کام دیتے رہیں گے انشاءاللہ, بلکہ اس کے شکرانے میں ان کو مجھے خوش ہو کر مدنی قافلے کی فیس دے دینی چاہیے. سبحان اللہ. پاپا بعض اسلامی بھائی ناشتہ ہی جوس کا کرتے ہیں فریش جوس. پاپا یہاں میں ایک اور چیز اضافہ کروں گا, ہمارے جو مدنی منے سائل محترم ہیں ان کا سوال جو ابھی دوبارہ سنا, وہ کہہ رہے گنڈیری کھاؤں یا جوس پیوں, انہوں نے یہ مطلب وہ اچھا یوں ہے, دکھائیے گا گنڈیری. پپا ہم نے گنڈیری بھی تیار رکھی ہے اور ہم جوس بھی دکھائیں گے پپا. ہاں یہ ہے گنڈیری, یہ جو کتلے اس کے ہیں نا ان کو غالباً گنڈیری بولتے ہیں, یہ بانس رکھے ہوئے نا یہ گنے, یہ بانس نہیں ہے بانس نما ہے, اور سردیوں میں ان کو دیکھ کر منہ میں پانی کم آتا ہے نا, گرمیوں میں زیادہ رغبت ہوتی ہے اسے. مدنی منہ کو بھی مشورہ یہی دوں گا, مدنی منا اس کے ہوں گے دودھ کے دانت. اب خدا جانے یہ چبانے کی, اگر یہ مدنی منا سمجھدار ہوگا نا تو ٹافیاں نہیں کھاتا ہوگا. اچھے بچے ٹافیاں نہیں کھاتے, ایک تو ٹافیاں کھاتے ہیں اور پھر منہ بھی صاف نہیں کرتے, سو جاتے ہیں تو ان کے دانت کالے کالے ہو جاتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے ان کی ٹکڑے بھی گر جاتے ہیں بعض اوقات, تو پھر وہ بڑے بوڑھے بولتے تھے اس کے دانت چوہا لے گیا. تو اس طرح اگر یہ اچھے مدنی منے ہوں گے تو ان کے دودھ کے دانت بھی مضبوط ہوں گے, ٹافیاں نہیں کھاتے ہوں گے تو پھر تو گنا چبانا چاہیے. اور اگر گنا چبانا ممکن نہیں ہے, دانت کمزور ہیں, تو اس کے گندیری کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں, پورا گول گٹھا چبانا مشکل ہوتا ہے, تو اس کے چار آٹھ جو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے, اتنے اتنے ٹکڑے کر کے چبائیں, کبھی ادھر سے چبائیں کبھی ادھر سے چبائیں, سارے دانتوں کو فیض بخشیں اس کا, تو یہ مضبوط رہیں گے دانت انشاءاللہ. بڑے تو اس کو چبا سکتے ہیں نا گنے کو, اس کو چھیل بھی سکتے ہیں اپنے دانتوں سے. یہ دیہاتی لوگ, یہ ہمارے شہری لوگ کیا, ارے نہ یہ بےچارے گنے کیا چبائیں گے, یہ ان کا چھلکا بعد میں نکلے گا, پہلے دانت آ جائے گا ہاتھ میں. ہاں اتنے کمزور کر رکھے ہیں دانت, ہاں زخم ہو جائیں گے, آدھے نہیں ہوتے نا. یہ جوسے پیتے ہیں مطلب ٹافیاں کھاتے ہیں, پیسے زیادہ تو کوکو چاکلیٹ کھاتے ہوں گے, کوکو چاکلیٹ مہنگا ہوتا ہوگا نا, اتنا بڑا ہوتا ہے. تو پاپا یہ کیا, یہ جو جوس ہم بوتلیں پیتے ہیں, سردیوں میں پیتے ہیں بوتلیں, آئس کریم میں کھاتے ہیں, یہ گنڈے نہیں کہاں چبا سکیں گے. تو پاپا یہ جوس پی لیں, یہ جو ہم نے ابھی نکال کے بھی رکھا ہے پاپا, اسکرین پر پلائیں گے تو نہیں دکھائیں گے, بس دکھا بھی رہے ہیں اور پینے سے روک بھی رہے ہیں. نہیں یہ والا جوس کیسے پلا سکتے ہیں پاپا, یہ جو رس دکھایا جا رہا ہے غالباً وہ جو مشین سے نکل رہا ہے, مشین پاپا جو گنے سے رس نکالا جاتا ہے, یہ ہمارے پاکستان میں بابر مدینہ میں بھی دیکھنے میں آتا ہے, وہ مشین کی صفائی کے حوالے سے بڑے معاملہ ہوتے ہیں. خاندانی ڈاکٹر اگر کوئی ہو نا تو پھر پینے میں کیا ہے, اگر کوئی یعنی کہ فیملی ڈاکٹر ہے آپ کا تو پھر پیے, مطلب جاتے رہے ڈاکٹر کے پاس, وہ پیسے کھینچتا رہے گا اور کیا. یہ جو گنے کا رس ہمارے یہاں جو بکتا ہے نا خاص کر, یہ ایک تو مطلب اس میں گنے کے ساتھ وہ اتنا برف ڈالتے ہیں اس میں کہ رس کم اور گنے کا اور برف کا پانی شاید زیادہ ہوتا ہوگا. دوسرے یہ کہ اس کے منہ پہ یہ سیکرین رکھتے ہیں, یہ جو مشین چلا رہے نظر نہیں آتی, وہ سیکرین ڈالتے ہیں اس میں, کیونکہ بالکل گھٹیا قسم کا گنا, یہ جو موٹے موٹے گنے آپ نے دیکھے نا ایسے گنے کا جوس آپ کو کون دے گا, یہ تو اسکرین دکھائے گا آپ کو, خواب میں بھی ایسے گنے دیکھنا مشکل ہے. یہ گنے کا رس ہمارے یہاں جو ہوتا ہے نا, ایک تو مشین کی صفائی کے مسائل, بالکل گندا سڑا مشین, اس میں وہ دھلنا دھلانا کیسا, پھر وہی اسکرین جو صحت کے لیے سخت نقصان دہ, بہت زیادہ مطلب مٹھاس ہوتی ہے سیکرین میں, یہ کیمیکل ہے یہ ایک طرح کا سمجھو, یہ اس میں ڈالتے ہیں تو اس سے یہ میٹھا بن جاتا ہے. ادھر دیگر فروٹ جوس جو ملتے ہیں ان میں سیکرین ہے اور چینیاں اور یہ سب مکس ہوتا ہوگا, وہ خالص جوس تو آپ گھر میں, گنے کا جوس تو گھر میں نکال بھی نہیں سکتے, یہ مشین ہی الگ ہوتی ہے جو گھر میں آدمی رکھ نہیں سکتا, تو اس لیے عافیت اسی میں کہ گندیری, یا اس کو پیسے زیادہ دے, کوئی اگر دیانتدار آدمی ہو تو سمجھائے کہ یار تم کتنے کا دیتے ہو, تو بولے گا 25 روپے کا, آپ بولے 50 روپے لو یار, مگر نہ برف رکھو اس میں نہ کچھ اور ڈالو, یہ مجھے پھیکا پھیکا دے دو. صفائی مشین جس مشین مطلب کچھ تو سائڈ افیکٹ کم ہو جائیں گے نا. وہ برف والا مہنگا ہوتا ہے, برف والا سستا ہوتا ہے جی, اور دوسرے کے ریٹ ہی الگ ہوتے ہیں نا. ابھی بغیر برف کے کتنا ہے وہ الگ ریٹ, ویسے وہ مہنگا ہوتا ہے بغیر برف کا, اس لیے کہ اس میں وہ گنا زیادہ صرف ہوتا ہے اور اس میں کم برف گھیر لیتا اس کو, تو صاف ستھری چیز تو مشکل ہے. اس لیے گنا گنڈے ری آفیت ہے مدنی منہ, ٹافیاں چھوڑو گنڈے ریا کھاؤ, یاد کرو گے انشاءاللہ. باپا نے بہت اچھا مشورہ دیا تھا, صحت اچھی ہو گئی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا, ایون کے خلاف جنگ جاری رہے گی. آئیے آپ کو میں مدنی بہار سناتا ہوں. سبحان اللہ. ابھی پچھلے دنوں یونان میں ہم اجتماع میں مجھے ایک بہت پیاری مدنی بہار اجتماع کی وجہ مدنی مذاکروں کی وہ ترغیب کری تھی کہ الحمد للہ ان قریب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں لیے ہوئے بارہویں کا مہینہ آنے والا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ مبارک کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے بارہ مدنی مذاکروں کی کم و بیش 12-13 مدنی مذاکروں کی بہاریں بھی ان قریب ہم پائیں گے رب کے رحمت شامل لال رہی. تو یہ ترقی کا سلسلہ جاری تھا. اس دوران ایک پرچی آئی, ایک اسلام نے پرچی بھیجی کہ مجھے گلے میں شدید درد تھا, کافی علاج کرایا لیکن میرا علاج نہیں ہو پا رہا تھا, حتیٰ کہ نوبت آپریشن تک کی آ گئی اور مجھے آپریشن کرانے میں ڈر بہت لگ رہا تھا. اسی دوران میں نے مدنی مذاکرہ دیکھا. دوران مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت نے گلے کی تکلیف کا علاج بیان کیا, میں نے اس علاج پر عمل کیا, الحمدللہ بغیر آپریشن کے میرے گلے کی تکلیف ختم ہو گئی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مدنی مذاکرے میں ہمیں اس طرح کافی دیر تک یہ گنڈیریاں بھی دکھائی گئیں, گنے دکھائے گئے, جوس بھی دکھایا گیا, اب یہاں ملتا ملتا تو مدنی مذاکرے میں بچے ملے تو کچھ بات بنے, لیکن چلو اب نیٹ والے دکھاتے رہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مدنی مذاکرے کے مدنی پھول جو طبی حوالے سے بھی ہمیں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں, اللہ کرے کہ اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. تو مجھے یہ موضوع کے مطابق مدنی بہار یاد آئی جو پچھلے دنوں مجھے ملی تھی, اس لیے یہ مدنی بہار لیے بذریعہ آواز اب بھی حاضری دینے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ نصیب فرمائے اور ہمیں مدنی مذاکرہ توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے, کہ اس میں جو مغز ہے مدنی مذاکرے میں چھپا ہوا کہ اس کو تھوڑا غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ فوائد ہمیں مدنی مذاکرے سے ملتے ہیں. تو ہم بھی بابا میں جہاں ہوں یہاں پر ترکیب بنی ہوئی ہے, کیونکہ یہاں بھی بہت سارے مسائل کا سنتے ہیں آج کی رات کے حوالے سے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی عاشقان رسول نے مختلف انداز سے کوشش کی ہے کسی صورت میں اسلامی بھائیوں کو گناہوں سے بچانے کی. مدنی مذاکرہ بھی اس میں ایک ہمارا بہت ہی بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. بابا دعائے مغفرت سے نواز دیجیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی مذاکرے کا فیضان مزید جاری فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, آپ نے علاج نہیں بتایا کہ اس نے علاج کیا کیا, تو ناظرین کو بھی مل جاتا نا, ہے نا, کون سا علاج. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلام بہر مدنی چینل کے ناظرین, بنگلہ دیش چیٹا گام میں جامعت المدینہ میں موجود عاشقان رسول جو اس وقت بذریعہ نیٹ مدنی چینل پر الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں کے اندر جہاں میں بہت سے مدنی پھول ملتے وہاں الحمدللہ گناہوں سے توبہ بھی کرائی جاتی, اور ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل. شیخ طریقت امیر اہل سنت قادری سلسلے میں داخل بھی فرماتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین میں سے وہ عاشقان رسول جو اب تک کسی سلسلے میں داخل نہیں ہیں, امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے

حاجی امین نظر نہیں آ رہے. لبے پکا سید زیادہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع ماشاء اللہ. تنزانیہ ویلکم. سبحان اللہ. پگیا نہیں ماں ترکیب نے بنایا سید زاد نے جی. پگیا نہیں ماں. اچھا آجے ویلے ویلے اپاڑی گنا بھائی نہ تو یہ موڑے موڑے اچھے سمجھی ہونا کہ اتنے وغیرہ اپاڑا پچھلو بھی ایڈ اچھی ہوں نوٹ کرم یا بلا بھی ہوں نا شروعات جا تو ساڑھا ہاتھ میں گوپڑی ساڑھا ہاتھ پونا نو ان شاء اللہ ان میں یہ بھی شیطان کے خلاف اگر حکمت عمل ہی ہے جلدی اچھی نے جو لیٹ آیا ظاہر ہے اتنا قیمتی مدنی پھول انہیں ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے نا کہ نقصان ان کا ہوتا ہے درد ہمارے دل میں ہوتا ہے. ابھی تک پہنچے نہیں ہیں شہزادے. باپا ہم کچھ سوال چلا لیں پورا اندازی شروع ہو جائے یار. لبیک. یہاں موجود اگر شہزادے ہوں. سات سال کی عمر کہاں آیا سید. بارہ سال کے. یہ تو پچھلی بار تو انہوں نے نکالا تھا شاہ جی عمر نے. چلو پھر عمر رضا کوئی ابن مفتی داؤد اسلامی سبحان اللہ. مگر وہ جو آئیں گے ان کو کنفرم جو آئیں گے ان کا دل لیکن کیا کریں آپ نے ٹائم پتہ نہیں کیا دیا ہے عشاء میں ہی بابا گھڑی کا ٹائم دیتے ہیں بچوں کو. خیر لانے والے پر بڑے بےچارے عمر رضا جو کتنے نکالو گے پاپا آج بھی چھ چھ نکلیں گے دونوں میں سے. پچھلی بار کتنے نکالے مجھے ہمارا طریقہ یہی ہم نے رکھا تھا کہ جو کورسز کے اسلام ہیں ان میں سے بھی چھ اور دیگر جو اسلام بھائی آتے وہ ان میں سے چھ پھر وہ بارہ میں سے جو ہے وہ ایک. چلو تو جو آپ کی ترکیب ہے وہ ابھی یہ الگ ہے یہ الگ الگ ہے دونوں یہ ٹھیک ہے تو دونوں میں سے تین تین نکالے ابھی مدینہ مدینہ سبحان اللہ. بسم اللہ پڑھ گئے ایسے غریب کا نکالو کہ بیچارہ مطلب اپنے پیسوں سے نہ جا سکتا ہو مالدار کے نکلا تو بھی اس کو خوشی بھی کتنی پیسوں سے جاتے ہی ہیں لوگ. قسمت میری چمکائی ہے چمکائی ہے آقا مجھ کو بھی درے با ہلا ہلا کے نکالا کرے وہ پڑا نہیں کرے آپ ہلا ہلا کے اندر ہاتھ گھما گیا ایک ہی جگہ سے نہیں اٹھائے گا. مجھ کو بھی درے پا آپ کا منہ بند ہوتا ہے اس سے بولے کہ خود سن سکے یا زور سے بولے ہم سن سکے زیادہ اچھا پتا چلے گا آپ کو پڑھنا آتا ہے بسم اللہ. نالا گنو تھا انگری اچھا آگیا میرا ہاں عثمان. اور کتنے عثمان ہیں ایک ہی ہے دو یا کورس والے میں ہی جرا کی دو چار عثمان بجے دک سے کہ لے جا والد کا نام سن کے ہو گیا دک سے کہ لے جا میرا تین عثمان سبحان اللہ. آئے رخصت کی سنانے آئے ناکامی کی سنانے والے بھائی عثمان تو تین چار پانچ ہیں اور ان میں ہم کو وہ عثمان ابھی مطلوب ہے کہ جن کے والد کا نام ہے اللہ دتا سلیم مبارک کو آگے بیٹھیں گے نا مدینہ، یعنی جن کا نام نکلا گیا ان کو ایک انعام تو آتو آت ملتا ہے، چاہے وہ ٹکٹ ملے نہ ملے، سبحان اللہ، باپا کا قرب مل جاتا ہے۔ بابا طہارت کورس میں بھی یہ سب سے آگے بیٹھے تھے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے اماد بھائی جو مدنی پھول لکھوا رہے تھے، لکھ بھی رہے تھے اور سوالات بھی بہت مدینہ مدینہ جواب دیے، سبحان اللہ۔ یہ نالا کس کو بولتے بتائے؟ نالا، وہ نالے کے پانی سے طہارت ہو جاتی ہے، یہ میں نے مدنی چینل پر سنا تھا۔ نالا سمجھتے ہیں؟ گٹروں کا نالا یا کون سا نالا؟ گٹروں کا نا، چھوٹی نہر۔ ہمارے یہاں نالا ویسے گٹر کا ہوتا ہے ہمارے عرف میں، اس لیے وہ نالا تھا۔ میں نے اللہ کرے غلطی بھی نہ ہو گئی ہو کسی کو، نالے کا پانی پاک ہوتا ہے۔ نالے کا پانی جو گندا نالا ہوتا ہے نا، اس کا ناپاک ہوتا ہے۔ گٹریں جمع ہو کر جو چلتی ہیں نا، وہ پانی نالا کہلاتا ہے ہمارے یہاں۔ اب آئیے غلام مرتضی۔ کتنے آؤ میں نہیں غلام مرتضی ہیئر دو کھڑے کھڑے ہو کے باپا کی زیارت کریں، غلام مرتضی کھڑے ہو جائیں، دوسرا گرے نہیں اس کا نام نہ نکلے تو۔ اللہ پاپا جو روتا ہے اس کا کام تو ہو جاتا ہے پاپا۔ ایک ہی کھڑا ہوا ہے، دو ہیں پاپا، ایک دو۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، ابن غلام محمد، سبحان اللہ، امامت کورس کے پاپا، ماشاء اللہ۔ شہزاد آؤ میں نے شہزاد آر ہیئر، دو ہاتھ کھڑے باپا، یہاں پر بھی ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، یعنی دو ہی ایسے جن کے باپ بادشاہ تھے، شہزاد بادشاہ کا بیٹا۔ ابھی مار بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایک ہاتھ کھڑا ہو گیا، ان کے قریب بھی ایک ہاتھ کھڑا ہو گیا۔ اچھا ان کو تو مل گیا مدینہ کا ٹکٹ، مل چکے ایک شہزاد کو۔ جی ہاں بھائی کلیجا تھام کے، اللہ، ابن محمد حنیف، تربیتی کورس، ماشاء اللہ، مدنی تربیتی کورس، ماشاء حنیف، حنیف معافی، حنیف ابھی تک تو ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک بھی حنیف نہیں ہے یہاں، وہ ادھر ادھر گزر جاتے ہوں گے ڈال کے۔ ساڑھے آٹھ آخری وقت تھا اور ایک گھنٹہ نو منٹ اوپر ہو چکے، اتنی دیر میں تو باری آئی جائے، ہے نا جی بابا، ڈالنے والے کی اب، مگر پھر بھی آ جائے بار۔ ساڑھے آٹھ، انہیں آخری جس نے ٹوکن ڈالا ہوگا نا وہ بھی چاہتا تو شاید اندر ہوتا۔ بابا یہ آپ نے توجہ صحیح دلائی، وہ ڈال کے پھر آگ گھومتے پھرتے ہوں گے کیا، وہ دیر سے وہ کوئی اندازہ دیکھ لیں گے۔ شیطانی چکر ہے یار، واقعی یعنی کہ محروم ہی ہے۔ چلیے بھائی، حنیف بھائی کینسل ہوئے اپنے بابا، حنیف کے اگر والد صاحب کے نام ہو، کیونکہ بعض اوقات وہ نہیں، تو حنیف تو کوئی تو ہوگا نا یار، ایک بھی نہیں ہے نا اتفاق سے۔ باب المدینہ کے بابا، وہ ایک اسلام میں بابا ہم نے قرآن دادی کی تھی، یہاں سو گئے تھے، یہیں پہ تھے، کھڈا لیاری، اللہ، باب المدینہ، حنیف بھائی نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ چلو یہ ایک اور اٹھا لیں ابھی، چلو بھائی منع، اب زور سے بسم اللہ پڑھنا، میں سنوں اس طرح، سبحان اللہ، شناختی کارڈ ہے یہ عوام. بسم اللہ زور سے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. کالو ادب سے سر جھکالو اب سہیل. شناختی کارڈ کی جو کاپیاں جمع کریں سہیل. ایک ہی ہے سہیل. اب جو اصل سہیل ہو سکتا ہے وہ بھی گھومنے پھرنے میں لگ گئے ہوں, بھی مصروف ہو گئے ہوں. محمد اکبر. ماشاء اللہ مبارک ہو. چلو ماشاء اللہ. محمد علی. اللہ. محمد علی. محمد علی. اسلام الدین. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پائند خان. سبحان اللہ. آ جائیے آگے. سبحان اللہ. چلو ایک اور نکالنا ہوگا نا. جی بابا. منع زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تلفظ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. شاہد منیب. شاہد. ایک بھی شاہد نہیں ہے اس میں. شاہد منیب ہے کیا؟ شاہد تو بابا دو ہیں لیکن وہ شاہد منیب. شاہد منیب ولد محمد صدیق. وہ بھی لاپتہ ہے. شاہد منیب ولد محمد صدیق. شاہد منیب ولد محمد صدیق. منے بسم اللہ پڑھی نا. فیصل. فیصل تو بہت سارے ہیں. یہ سارے فیصل کھڑے ہوئے بابا. فیصلوں میں فیصل جو فیصلے کرنے والے نہیں ہو بھیڑیا نا, بلکہ فیصل نے فیصلہ کیا ہوا نا. فیصل کولے فیصل ساتھ میں الرحمن لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے پڑھا نہیں. درست ہے فیصل الرحمن. اچھا فیصل الرحمن. اچھا فیصل بھائی کا فیصلہ ہوگا. یہ بیچارے اب ہنس رہے ہیں, ہمارا دل رو رہا ہوگا. بڑی امید لے کر کھڑے ہوئے اور ہو گیا دک سے کلے جا میرا, ہائے ناکامی کی سنانے والے. چلو بھائی فیصل کا فیصلہ تو پرچی تو نکل گئی, وہ پانچ وہ اچھا تب تم کیا بتا رہی تھی. ہلو جی پیائندہ پچھو ودارے کا موقع میرے بچاریں گے مگر یہ بجے ہرس کر لا کے وہ ناچ ادا کر سارا چانس ہو دیا. سمیر شاہ ولد زمان شاہ سبحان اللہ. یار آج یہ ہنس رہے ہیں یار, رو رو کے نہیں آ رہے. یہاں آ کر رو جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. بابا اندر آ کے رو رہے ہیں بابا. ایک اس ٹائم ایک آنکھوں میں آنسو ہیں بابا. نہیں یہ بھی دیوانہ رو رہا ہے بےچارا, بڑے جوش میں کھڑا ہوا تھا, فیصل کا فیصلہ ہو گیا تھا بھی رو رہا ہے. بپا بنگلہ دیش کی مدنی کابینہ ہمارے ساتھ آ گئی ہے, بنگلہ دیش کا تیسرا مقام ہے یہ اس وقت ہمارے ساتھ نیٹ پر. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے, یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے, سب مدینے کو مدینے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن دازی بھی ہو رہی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے سمجھا کہ اب میں نہیں جا پاؤں گا ابھی، لیکن جانے کی ترغیب ہو گئی ہو؟ وہ دور لے جا رہے ہیں میرا، وہ واقعہ جس کی طرف آپ شاید، میں بائی روڈ گیا تھا اس کی طرف اشارہ شاید، یہ مختلف واقعات ہیں اس طرح کے بابا. کسی دوست کی بھی آپ نعت خانی میں گئے تھے اور وہ جانے والا تھا، کوئی ایسا بھی واقعہ ہوا تھا؟ مطلب مختلف واقعات ہیں. آپ کو لگا ایسا کہ نہیں جا پاؤں گا، لیکن وہ پھر جانے کی ترکیب ہو گئی؟ ایک بار تو بڑا ایمان افروز واقعہ ہوا تھا، وہ تو واقعی یعنی کہ کا کرم ہی ہوا تھا، وہ تو خصوصی کہ میری ترکیب نہیں تھی مدینہ شریف کی حاضری کی، رمضان شریف کا شاید مہینہ تھا، تو ایک یہاں کے ایک مبلغ تھے جو مدینہ حاضر ہوئے تھے، اب بھی ہوں گے وہ، ویسے بہت پرانے ذمہ دار تھے، یہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میں ریاض الجنہ میں حاضر تھا، روضۃ الجنہ اس کو عام طور پر ریاض الجنہ بولتے ہیں، وہاں میں بیٹھا ہوا تھا کہ بالکل میں جاگتی آنکھیں، میں ہوش و حواس میں جاگتی آنکھوں میں ایک دم بولے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، مجھ سے فرمایا کہ الیاس کو بولو مدینے آ جائے چاہے تھوڑی دیر کے لیے آ جائے. یہ کرم ہوا تھا جب انہوں نے یہ پیغام دیا تو بس سرکار نے بلایا لبیک یا رسول اللہ حاضر ہوں. پھر وہ کمر باندھی اور الحمدللہ مدینہ پاک کی حاضری ہوئی تھی الحمدللہ. اب آپ کا ایک اور شعر بھی ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو ادا داتا اس کا بھی کوئی پس منظر بعض ہیں سر کہ وہ سبیلیں بن گئی ہیں یوں کچھ ہوتا نہیں تھا وہ کوئی نہ کوئی ترکیب کوئی بول دیتا تھا کہ میں سوال کرنا بھی تو نہیں ٹھیک نا بالکل وہ میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں مدینہ شریف حاضری دیتے الحمدللہ یہ سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے نہ ہو کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی گئے حقیقت جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عرفت قادری عطاری درجہ ثانیہ جامعت المدینہ ڈھاکہ بنگلہ دیش. پیارے باپا جان ہمارے یہاں مساجد میں اس طرح کے سترے رکھے ہوتے ہیں جب کوئی نمازی کے آگے سے گزرنا چاہے تو اس سترے کو نمازی کے آگے رکھ کر گزر جاتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے؟ برائے کرم سترے کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر یہ تو بہت موٹا تھا سائز بھی صحیح ہے ایک ہاتھ کم از کم اونچا ہو اور انگلی کے برابر موٹا ہو ایسا اگر سترا یعنی کوئی بھی ڈنڈی وغیرہ آڑے رکھ دی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے ڈنڈی کے پار گزر گیا تو جائز ہے گزر رہا نہیں کھڑا رکھے گا لیٹا ہوا نہیں کھڑا یہ نئی بات سنی بنگلہ دیش میں ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں بنگالی اگر ہمارے مسجدوں میں رکھے تھے ڈنڈے چوری کر جائے ٹوٹے ہوئے چپل نہیں جوڑتے ہیں تو ڈنڈا تو پھر بھی شاید قیمتی ہوگا ہاں خوبصورت ہے اسٹیل کا تھا نا یہ نہ چھوڑے بھائی ہم نہیں رکھ سکتے معذرت میرے بنگالی اسلامی بھائی ہو ہم ایسا نہیں رکھ سکتے ڈنڈے یہ چورا جائیں گے یہاں کیا کر سکتے ہیں نازک حالات ہیں ہمارے دعا کرو ہمارے ملک میں بھی ہم قائم ہو جائے اور یہ ہم مطلب ہم صحیح ہو جائیں چوریوں کی عادتیں ہمارے مسلمانوں کی نکل جائیں. صلوا علی الحبیب. باپا یہ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ چیزیں ہاتھ میں پکڑی پکڑی سامنے رکھ دیتے ہیں اب اس کو کس طرح یہ رکھیں گے اس کی وضاحت تو نہیں کہ نصب کریں گے یا اسے چادر کسی نے سامنے گول رکھ کے اس کے گزر گیا وہ ہاتھ میں ہی پکڑی ہوئی ہے تو کیا اس طرح درست ہو جائے گا؟ نہیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تو چلے گی نہیں پھر تو ہاتھ ہی رکھ دے خالی کپڑے اپنے پاجامے کی نیت کر لے کہ اس کو ستھرا بناتا ہوں پھر نکل جائے تو اپنے بالکل اپنے وجود سے اس کو الگ کر دے یوں اس سے جیسا کہ ڈنڈا ہے اور اس طرح رکھا کہ اس کو رکھ دیا زمین پر اب وہ گرنے سے پہلے نکل گیا تب بھی ستھرا ہے اور اگر نیچے کو اس کے یہ تو جو اسٹیل کا ڈنڈا اس کا اسٹینڈ بنگالی صاحب نے نہیں بتایا نیچے اسٹینڈ ہوگا کہ گرتا بھی نہیں ہوگا تھا اسٹینڈ تھا نا اسٹینڈ ہوگا کہ وہ اس طرح وہ رکھتے ہوں گے یوں گرنے سے پہلے گزر جائے. پپا یہ حاجی علی موجود ہیں وضاحت کر رہے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا یہ بنگلہ دیش میں جو ہے بہت تقریباً مساجد میں دیکھا ہے کہ اسٹیل کے کہیں لکڑی کے اور اچھے خاصے یہ موٹے ہوتے ہیں اور اس کے نیچے سٹینڈ بھی بنا ہوتا ہے اور سنگل سنگل ہوتے ہیں یہ. اگر کوئی اپنی نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں اور کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اٹھا کر اس کے آگے رکھتے ہیں اور یہ گرتا بھی نہیں ہے, پھر یہ نکل جاتے ہیں. ماشاء اللہ سٹینڈ ہوتا ہوگا اس میں نیچے کچھ, تو یہ بہت اچھی آئیڈیا ہے, لیکن اپنے یہاں تو چوری ہو جائے, یہاں تو نہ رہے. یہ اسٹیل کے یا لکڑی کے بھی نہ چھوڑے, لکڑی کے چورا جائیں گے تو پھر سردیوں میں سے تاپیں گے, تو کوئی بھروسہ نہیں. لکڑی کے بھی ہوتے ہیں اسٹیل کے بھی ہوتے ہیں بابا, یہ بہت آسانی ہے بابا, دیکھیے اس کے لیے وہاں. ماشاء اللہ بنگالی نے اچھے ہو گئے یار بہت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں تو مسجد میں تو ہر چیز چوری کری جاتے ہیں نا, کہاں چھوڑتے ہیں گھڑیاں جو ہاتھ میں آیا, مسجد کا ہو یا باہر کا ہو, بہت چوریاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ کبھی اچھے دن بھی آئیں گے, ہم اپنے فخر سے کہیں گے کہ ہمارے یہاں بھی اب چوریاں نہیں ہوتی. انشاءاللہ محمد. باپا ہم کچھ سوالات ایک ساتھ چلا رہے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محمد نبی لداری کویت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ آج مسلمانوں کا تو نیا سال نہیں ہے, تو اتنے خصوصیت کے ساتھ سب مدنی چینل پر کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی تہوار منا رہے ہیں؟ میں عرفان احمد اتاری سڈنی آسٹریلیا سے بابا جان کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ میں بڑے ریٹیل سٹور پہ کام کرتا ہوں, یہاں ہر آنے جانے والا ہیپی نیو ایئر کہتا ہے, تو ان کو جواب میں ہیپی نیو ایئر کہنا کیسا ہے یا جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ میرا نام محمد منور ہے, میں ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ میں رہتا ہوں. ہر سال جو ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں, کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ ہم گناہوں سے بچ کر نیو ایئر منا سکے؟ میرا نام محمد اعجاز اتاری ہے, میں ہند کے شہر بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. بابا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آج کوئی مذہبی تہوار تو ہے نہیں, کیا آج کے دن کو ماہ ربیع النور شریف کے استقبال کے طور پر منایا جا سکتا ہے؟ چار سوالات ملتے جلتے ہیں, چاروں ملتے جلتے. جی بابا تقریباً اس میں دیکھیں, یہ ہیپی نیو ایئر, ہیپی مانے خوش ہے نا, کہ یہ نیا سال مبارک ہو, اس کے معنی شاید یہ بنتے. تو ایک طرح کا یہ گویا دعائیہ جملہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں شرعاً تو کوئی پکڑ نظر نہیں آتی کہ اس کو ہم کہہ دیں خدا نخواستہ کہ بھائی گناہگار ہو گیا نیو ہیپی ایئر بول کر, یا ہیپی نیو ایئر بولا کسی نے تو سامنے والے نے بولا نیو ہیپی نیو ایئر, تو یہ گناہ تو اس کو نہیں کہیں گے ہم, ٹھیک ہے نا, ناجائز نہیں کہیں گے. دوسرے یہ کہ ہاں اگر کسی غیر مسلم نے کہا ہیپی نیو ایئر تو اس کو یہ جواب نہ دیا جائے ہیپی نیو ایئر, اس کو کوئی اور حکمت عملی سے ٹال دیا جائے. اور یہ اس کو استقبال ربیع النور کے لیے اگر کوئی تقریب کی تو بھی کیا حرج ہے اس میں, جبکہ آج کوئی گناہ بھری رات تو ہی نفس ہی, تو کوئی بھی رات یا کوئی بھی دن کوئی سیکنڈ بھی دنیا میں گناہ بھرا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, یہ تو ہمارے اعمال ہیں جو اس کو گناہ بھرا کر دیتے ہیں. تو اس لیے اگر کسی نے جشن ولادت منایا استقبال ربیع النور, یہ اچھا ہوا یہ سوال کر کے مجھے بھی یاد دلا دیا کہ جمعرات کو انشاءاللہ ہم بھی منائیں گے. تو جمعرات کو ہے 29 ربیع الاول شریف نے سفر المظفر کی 30ویں شب ہوگی, چاند کنفرم نہیں ہے, زیادہ تر امکان یہ ہے کہ 30 کا چاند ہو کیونکہ پچھلا 29 کا ہوا ہے. تو اس لیے میں نے نیت کی ہے, اگر ان کا کوئی مدنی چینل کا سلسلہ ہو تو مجھے پتا نہیں ہے کوئی خصوصی, تو اگر یہ اجازت دیں گے تو نیت کی ہے انشاءاللہ جمعہ رات کو اجتماع کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے مدنی مذاکرہ لے کر. پاپا مدنی مذاکرہ ہی ہے اور دنیا بھر میں اس کی بہت اچھی تیاری بھی ہے. مجھے خبر نہیں ہے ویسے ہے بابا. اس مدنی مذاکرے میں تو ہمارے دودھ فروش, موچی اور سبزی فروش خصوصی طور پر بلائے جا رہے ہیں بابا. واہ بھائی, اسی جمعرات کو. جی اسی جمعرات جی بابا. ایسی معلوم ہے ربیع الاول ہے یہ, سبحان اللہ, پتہ نہیں ہے انشاءاللہ عز وجل. ایسی معلومات ان کو دودھ بھینس اور باقاعدہ وہاں جا کے جو سوالات پھر وہاں کے مناظر لیے نا, تو کافی ان کو معلومات ملے گی کہ ہمارے پاس جو دودھ پہنچتا ہے نا تو وہ پہنچتا کس طرح ہے. یہ بھی انشاءاللہ عز وجل اس میں دکھایا جائے گا انشاءاللہ. مرحبا. اچھا ہم کیوں مناتے ہیں یہ بھی مدنی منع نے سب سے پہلے پوچھا. جی بابا, تو اس میں یہ کہ یہ شروع میں ہی میں نے اس کا جواب بغیر سوال کے عرض کر دیا تھا, ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس رات وہ بہت طوفان بدتمیزی کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ گناہ بھرے سلسلے ہوتے ہیں, خوب شرابیں پی جاتی ہیں, یہاں تک شراب کی شارٹیج کی خبریں بھی ملتی ہیں, شارٹیج ہو گئی, پھر سائلنسر نکال کر اسکوٹریں دوڑاتے ہیں, کتنے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں ہوائی فائرنگ کر کے, کتنے گولیاں لگنے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. دنیا بھر میں متا ہلاکتیں ہوتی ہیں اس رات. یعنی یہ ہیپی نیو ایئر ان کا جو ہوتا ہے نا وہ اینگری نیو ایئر ثابت ہوتا ہے ان کے لیے, ناراض نیا سال, اور ان کے لیے غم کا پیام لاتا ہے. تو یہ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو گناہ کر کر کے مر جاتے ہیں, خوب شراب پیتے ہیں, شراب کے نشے میں مر جاتے ہوں گے, کچی شراب پی کے مر جاتے ہوں, زہریلی شراب پی کے مر جاتے ہوں گے. مرد عورت مل کے ناچتے ہیں اور بہت گناہ اس رات بہت ہوتا ہے. اور اب بھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی, کل سے ایڈوانس میں فائرنگیں ہو رہی تھی ہے نا, اب بھی تو ہو رہی ہوگی, میں نے کل رات کو بھی آوازیں سنی تھی فائرنگ کی. تو وہ اپنی وہ چیک کر رہے ہوں گے سامان کہ کل یہ بولے گا کہ نہیں, کل کسی کی کھوپڑی میں بولے یا خود اس کے سینے میں بولے تو کیا بھروسہ, بولتا ہی ہے. اب نشے میں وہ فائرنگ کرے گا یوں جھومتا ہوا تو یوں بھی ہو جاتی ہوگی, یوں بھی ہو جاتا ہوگا, اپنے آپ کو مار دیتے ہوں گے. وہ اس وقت تو گلیوں سے گزرنا بھی نہیں چاہیے, سچی بات یہ, باہر نکلنا بھی مت, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جا رہے ہو اپنے کسی کام سے یا ویسے ہی آپ اس کے گناہوں بھرے سلسلے کا حصہ نہیں ہوں گے, لیکن خواہ مخواہ کسی گولی آگے لگ گئی یا ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے اوپر سے جا کر سر پہ گری تو اس سے زخمی ہو جائیں گے آپ. یہ بھی زخمی بھی ہوتے ہیں, اسے مرتا نہیں ہے آدمی عموماً, اس سے اوپر سے جو اس کی پریشر نہیں رہتا وہ گرتی ہے تو زخم ہو جاتا ہے, تو زخم ہو جائے گا, ٹانکے آئیں گے, ہڈی کریک ہو جائے, کیا بھروسہ, آنکھ میں لگ گئی اللہ نہ کرے تو وہ آنکھ چلی گئی. تو اس لیے آج باہر نکلنے والا نہیں ہے کوئی بھی سائیں بھائی جو مجھے سن رہے ہیں, مہربانی کر کے وہ جذبات میں آ کر کہ یار وہ اسکوٹریں بھاگ رہی ہوں گی سائلنسر نکال کر, آپ مریضوں پر ہمدردی کریں, بوڑھوں پر ہمدردی کریں, دودھ پیتے بچوں کی ہمدردی کریں کہ بیچارے مطلب وہ چونک کے جاگ جاتے ہوں گے, پھر سو نہیں پاتے ہوں گے جب یہ سائلنسر نکال دے, اسکوٹر کان پھاڑ آواز کے ساتھ بھاگ رہی ہوتی ہے کہیں کی اسکوٹریں, مریض بےچارا نیند کی گولی لے کر لیٹا ہے لیکن وہ بےچارے کی نیند اڑ جاتی ہوگی, ہارٹ کے مریض. تو ایسا سائلنسر تو نکالنا نہیں چاہیے, فائرنگ کی بھی بہت بے تحاشا فائرنگ کی آواز سے بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور گھبراہٹ ہوتی ہے, بچے چونک کے جاگ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ بہت سمجھنے کی بات ہے, بہت بہت سمجھنے کی بات ہے, مہربانی کر کے ایسا نہ کریں. اپن 12 بجے تقریباً اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو اب جو ارادہ کر کے بیٹھے ہیں, اب بعض تو شاید زیادہ برائیوں کا ارادہ کیا ہوگا, بعض نے کم کر کیا ہوگا, بعض نے ایک, اور بعض شاید یہ سمجھا ہوگا کہ تھوڑا اچھل کود کر لیں گے خالی, تو اب اس ارادے سے یہ رکے کیسے, بچے کیسے, اس حوالے سے کوئی مدنی پھول عطا کر دیں. سر اس میں اچھل کود بھی کرنا جو ہے نا یہ مناسب تو نہیں ہے نا, اس میں ہے غفلت والا ہی کام ہے, اسے بچنا چاہیے, اسے تو چھوڑ کے مطلب گھر میں بیٹھ جائیں, مدنی چینل پر بیٹھ جائیں, اللہ توفیق دے دو, اگر قریب کہیں ہیں تو فیضان مدینہ میں آ جائیں, باب المدینہ, عالمی مدنی مرکز, ماشاءاللہ کتنے صاحب جمع ہیں, مدینہ مدینہ ہو رہا ہے, اور فائرنگ اور سائلنسر نکال کر گھومنے پر پابندی ہے، قانونی پابندی ہے، آج کے لیے خصوصی اعلان ہے. کافی ساری پابندیاں اس طرح کی بپا لگائی، قانونی پابندی ہے، اللہ کرے قانون پر عمل کیا جائے. قانون پر عمل کروانے والی جو ایجنسیاں ہیں وہ اللہ کرے حرکت میں رہیں تو فرق پڑ سکتا. حرکت تو حرکت میں آئے ہوں گے لیکن پھر حرکت میں بھی دوسری حرکت ہوتی ہے. ادھر پکڑا ہے پکڑا، ادھر تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ادھر الٹے ہاتھ سے دیا شیطانی کام کیا وہ نکال دیا اس کو. یہ یہ یہ حرکت بہت خراب ہوتی ہے ہمارے، سب نہیں کرتے لیکن یہ کالے چور ہمارے ہیں بہت، یہ رشوت خور جو ہے نا، اللہ ان کو ہدایت دے، کچھ توبہ کی سعادت بخشے. کہ جو ہمارے یہاں قانون کی جو قانون تو بہت سارے بنے ہوئے، عمل نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے، رشوتیں بہت ہیں، پکڑ لیا اس کو پیسے لے کے چھوڑ دیتے. چھوڑنا نہیں چاہیے، نہ پیسوں سے چھوڑے نہ سوچ سے چھوڑے. اگر واقعی قانون نافذ کرے نا تو مزہ لے کو یار بندوق پھوڑ کے دکھا دے یا سائلنسر نکال کے دکھا دے. خالی اتنا ہی کر لینا اگر قانونی طور پر کہ وہ اس کو روک کر اس کی گاڑی کی ہوا نکال دے. ہاں بالکل، اس کے اگر وہ پہیے کی ہوا نکال دیں گے نا ایسے ناک کٹے گی اس کی، سمجھے، چلا ہی نہیں سکتا. یہ بھی خبریں ملتی ہیں بابا کی ہوا نکالی جاتی ہے، یہ سستی اور آسان سزا ہے بابا. دونوں پہیوں کی، آپ دونوں کے نکال دیتے ہوں گے تو وہ نکال دیں نا ہوا، تو ان کی ہوا نکل جائے گی، یہ چلا ہی نہیں سکیں گے گاڑی، ایسے ناک کٹے گی. کریں تو نا، کرنا چاہیے، امت کو آسانی دینی چاہیے. اس میں ان کے اپنے بھی تو گھر والوں کو تکلیف، خود مطلب یعنی کہ جو بےچارے بڑے بوڑھے جو تلاوت کرتا ہے کوئی عبادت کرتا ہے اس کو تکلیف. آخر سونا بھی تو ایک مسلمان کا حق ہے انسان کا، تو وہ مطلب سونے نہیں دیتے یار چین صاحب. ساری رات آج ابھی سے تڑا تڑی ہوگی اور 12 بجے تو یک دم وہ شیطان بول کے ہٹ جا میں آیا، تو یہ لبیک کہہ کر اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور بہت زیادہ مطلب وہ دم بازی کرتے ہیں. پاپا بعض جگہ بڑے پیمانے پہ آتش بازی کے بھی سلسلے ہوتے ہیں. آتش بازیاں تو جہاں فائرنگ پر پابندی اور قانون پر عمل ہے نا وہاں آتش بازیاں ہوتی ہیں، وہاں فائرنگ نہیں ہوتی. باہر ممالک میں بعض جگہ آتش بازی بے تحاشا ہوتی ہے، حادثات بھی ہوتے ہیں. ہاں وہ تو آتش تو آگ تو آگ ہے تو ہوتی ہی ہوگی ظاہر. تو یہ عبرتنا خبریں میں بیان ہوتے رہتے ہیں، آتش بازیاں دکھاتے ہیں. عبرتنا خبروں میں دکھایا گیا تھا کہ یہ آتش بازی سے جو جو نقصان، جس طرح وہ بالکل بم جس طرح پھٹتا ہے نا، تو اس طرح بازوں کا تو وہ آتش بازی وہ ایک دوسرے سے مطلب جب مکس ہوا اور وہ ایک دم پھٹا نا تو پھر ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ زخمی بھی ہوئے لوگ اور کافی معاملات ہوئے تھے. دکھایا بھی تھا بلون جو دکھایا تھا جی پاپا، یہ اسی نیو ایئر کا تھا جی پاپا، اسی اس میں دکھایا تھا. یہاں اجازت نہیں ہے یہ اپنے، تو یہ ہم اس لیے مناتے ہیں یعنی یہ مدنی مذاکرہ وغیرہ رکھتے ہیں، وہ ساری رات سلسلہ رہتا ہے، مختلف سلسلے چلتے رہتے ہیں کیونکہ مختلف اوقات میں 12 بجتے ہیں نا دنیا میں، وہ مدنی چینل کئی ملکوں میں چلتا ہے الحمدللہ. تو جن کے نصیب میں ہوتا ہے وہ یہاں بیٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات ایس ایم ایس بھی کرتے ہیں سائیں بھائی کہ ہم مطلب وہ مدنی چینل کی برکت سے بچ گئے گناہوں بھرے. ایسا بھی کوئی ہوا تھا کہ کسی نے کوئی بکنگ کروائی تھی، وہ بھی ایس ایم ایس کیا تھا کہ میں نے سنا تو میں توبہ کرتا ہوں، میں نے اپنی وہ بکنگ چھوڑ دی. بتاؤ، اس نے بکنگ کروائی تھی 7 سٹار میں دبئی کے اندر اور وہ تقریباً پاکستانی 2 لاکھ روپے بنتے تھے، اس نے بکنگ کروائی وہ مدری مذاکرے کو دیکھنے. اس رات کو مدری چینل اس نے دیکھا ہوگا، تو دیکھا تو دیکھتا رہا اور اپنی بکنگ اس نے کینسل کروا دی. ماشاء اللہ بابا، اس طرح کسی نے یوں میسج کیا تھا ہمیں، ابھی بھی تاثرات کی پٹی امید ہے یہ چلائی جا رہی ہوگی جس سے ہمیں بتائیں گے یہ کہ آج ان کا کیا ہوا اور ان میں کن کنوں نے گناہوں سے بڑے سلسلے چھوڑے دوسروں کی ترغیب کی نیت سے. ایسا بھی ہوا بابا، کسی نے 3000 روپے کا باروت لیا ہوا، کسی نے اتنے ہزار کا باروت لیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو وہ اس سے اس نے توبہ کی اور اس رات اس نے مدنی چینل کے ساتھ گزاری. اس طرح کے تاثرات الحمدللہ ملے ہمیں. بابا ہند والے بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہیں. لبیک ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ ایم پی ہند. ماشاءاللہ، ہند مدھیہ پردیش. خوش آمدید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا بنگلہ دیش کا بھی وہ سوال وغیرہ چلا تھا, وہ بڑے خوش ہوئے ہیں, ان کا پیغام آیا, انہوں نے کچھ قافلوں کی نیتوں کا بھی اظہار کیا ہے کہ تین دن کے 12 مدنی قافلے اور ایک قافلہ 30 دن کا, یہ ایک مقام سے تین مقام ان کے آئے, اس ایک مقام سے ان کا اس طرح کا میسج بھی موصول ہوا. اور یہاں جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی موجود ہیں. ابھی بنگالی زبان میں باپا ہم ایک سوال چلا رہے ہیں جس کا اردو خلاصہ بھی وہاں موجود ہے. پہلے کچھ میں عرض کر لوں, تب بھائی چٹھی بھی ہے میرے پاس. وہ دیکھیے اس میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں, اب جیسے کہ انہوں نے ان کا سوال چلا اس خوشی میں, انہوں نے قافلے کی نیتیں کی. اب یہاں یہ سچ بھی ہو سکتا ہے, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. تجربہ ہے برسوں کا کہ تین دن کے لیے کسی کو تیار کرنے کے لیے بھی یہ ناک میں دم کرا دیتے, سفر کرتے نہیں ہیں, تب تنگ کرتے ہیں. تو ایک دم سے وہ بنگلہ دیش میں 12 دن 30 دن سے قافلے, باپا کی آواز میں اتنی برکت نہیں ہے کہ یہ سب تیار ہو جائے. یہ ہو نہ ہو پہلے سے تیار ہوں گے. اگر پہلے سے یہ تیار تھے اور اب یہ کہ ہمارے سوال کا جواب ملا اس خوشی میں ہم قافلے سفر کروا رہے ہیں, تو اس سے توبہ کریں, ایسا جھوٹ نہیں بولا کریں. نہ نہیں غلط کام نہیں کر رہے, سچے کام کر رہے. باپا میرا اسلام بھائی بھی نہ جائے, ہم کو نہیں چاہیے, ہم کو اللہ کی رضا چاہیے. قافلے کوئی تھوڑی, ہم کو قافلوں پر جنت موقوف ہے, اللہ کی رضا موقوف ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. کام سچا کرنا چاہیے. آپ نے یوں بول دیا بس اب میں نیت کر رہا ہوں قافلے, حالانکہ پہلے سے طے تھا. اب مدنی فیس وہ تو ہر بار وہی ہاتھ اٹھا رہا ہے, ایک ہی میری مدنی فیس پہلے دے چکے ہوں, بھائی نہیں دو نا. اسی طرح قافلے سفر کر کے مدنی خبروں میں یہ لاٹ کے لاٹ جا رہے ہوتے ہیں کیا؟ اس میں سمجھایا تو ہے دو تین بار, ایک بار پھر سمجھا دوں کہ اس میں ہم کو دیکھو ہم کو دھوکے باز نہیں چاہیے. اس میں اسکرین پر آنے کے شوقین شامل ہو جاتے ہوں گے, جب کیمرہ دیکھتے ہوں گے اور اس کا بیگ بھی چھین لیتے ہوں گے, کسی کا اٹھا لیتے ہوں گے اور چل پڑتے ہوں گے, اور اسکرین پر یوں لگتا ہوگا بہت بڑا قافلہ جا رہا ہے. اور وہ بعض ایسے علاقے ایسے ممالک اور ایسے شہر ہوتے ہیں کہ وہاں اتنے بڑے قافلے ہو نہیں سکتے. صحیح بات یہ, بہت مشکل ہے. تو یہ ایسا لگتا ہے خالی اسکرین پر آنے کے لیے, تو ہم کو یہ دھوکے باز دعوت اسلامی میں بھی نہیں چاہیے. دھوکہ ہم کو نہیں چاہیے, ہم کو 100% ستھرا کام کرنا ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے, ہم اخلاص کے ساتھ. تو جو قافلے میں سفر کر رہا ہو مدنی چینل کے لیے, ٹھیک ہے وہ مدنی چینل والے بنا رہے ہیں, اب ان کے پاس کوئی ایسا ہم بےچارے یہ کیا کر سکتے ہیں, کسی کو روک تھوڑی سکتے ہیں. ان کو کیا پتا کون قافلے میں سفر کر رہا نہیں کر رہا, انہوں نے کہا میرا چلانا ہے اپنا. لیکن اپنے ضمیر سے سوال کریں کہ آپ قافلے میں سفر کر رہے ہیں یا نہیں. تو صرف وہ قافلے کی جب مووی بن رہی ہو تو وہی چلے کہ جو قافلے میں سفر کر رہے ہیں, باقی ہٹ جائیں. جو ان کو پہنچانے جا رہے ہیں ساتھ میں وہ بھی ہٹ جائیں, مووی بن جائے پھر واپس ٹھیک ہے ان کو پہنچانے کے لیے گاڑی تک چلے جائیں, تاکہ دنیا کو ہم دھوکہ نہ دیں کہ یہ ہمارے اتنے اتنے قافلے سفر کرتے ہیں. ہم کو نہیں چاہیے قافلہ, ہم کو اللہ کی رضا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کبھی بھی ایسا نہیں کیا کرو کہ آپ نے یہ بولا وہ خوشخبری دی, آپ فلا کیا وہ کیا اس خوشی میں قافلہ, حالانکہ یہ سب طے ہوتا ہے پہلے سے. میں 12 ماہ دوں گا, یہ سب طے ہوتا ہے. ایک دن ایک دم سے 12 ماہ 25 ماہ اور وقف مدینہ, وقف مدینہ بولتے ہیں بس آپ نے بولا وقف مدینہ, حالانکہ وہ پہلے سے وقف مدینہ کے لیے کشتیاں جلا کے آ چکا ہے, سب تیاریاں کر کے آیا ہے, اجازتیں لے لی ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. بولتے آپ بولتے ہو نا چلو وقف مدینہ, یہ میرے خوش کرنے کے لیے نہیں, جھوٹ نہیں, دھوکا نہیں. تو استغفر اللہ, اگر کبھی ایسا کیا ہے غلط اس طرح مووی میں آئے بھی ہیں یا اس طرح بولا ہے تو مہربانی کر کے سب کے سب توبہ کر دیں. جب بھی بولیں نیت کرو تو ایک دم ہاتھ نہیں اٹھا دیا کریں, سوچ لیا کریں. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو, دل میں اگر یوں تذب زب جس کو بولتے ہیں ہماری اس میں زبان میں پچھ پچھ بولتے ہیں, دل میں پچھ پچھ ہے سمجھے, نہ تذب زب ہے, ہانا ہانا دل میں ہو رہا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ بھی نہیں کہنے میری نیت ہے, یہ نیت نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. نیت اس کو بولتے ہیں کہ 100% دل میں یہ طے ہو کہ میں نے یہ کام کرنا, تو ہے نیت. عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں, عشاء ہے مغرب ہے, عشاء ہے مغرب ہے, تو یہ نیت نہیں ہوئی. نیت آپ کو چاہے بارہ گھنٹے لگے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. آپ نیت ایکوریٹ کریں اور آپ فائنل کریں کہ یہ عشاء یا مغرب ہے. فائنل ہو گیا کہ نہیں نہیں عشاء کا وقت ہے. اب آپ کی نیت ہے چاہے زبان سے بولیں یا نہ بولیں. زبان سے بولے بھی تو ویلڈ نہیں ہے, دل کی ویلڈ ہے. دل کی نیت شمار کی جائے گی. تو ہاتھ اٹھاؤ, کون کون ساری رات رکے گا یہاں مدنی مذاکرے میں, تو آپ جان جان کے ہاتھ اٹھا دیے. اور پھر پتا بھی ہے کہ میں بارہ بجے سے زیادہ رک نہیں سکتا, طے ہے کہ بارہ بجے میں اٹھ جاؤں گا یہاں سے. اور ہاتھ اٹھا دیے کہ میں رکوں گا, یہ جھوٹ اور دھوکا ہوا گناہ ہوا. دوسروں کو دکھانے کے لیے اس طرح یا تو یہ ریا کی بھی صورت اس میں نظر آ رہی ہے, ریا کاری کی بھی. مہربانی کر کے اس سے توبہ کریں. کبھی بھی ایسا زندگی میں کیا توبہ کریں. میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں, ہم سب توبہ کرتے ہیں ہر گناہ سے. اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. پپا ایک اسلام میں پہلے سے مطلب تیار ہو کر آیا تین دن کے لیے یا بارہ دن کے لیے, پھر اس طرح کا ماحول بنا کے ہاتھوں ہاتھ کون سفر کرے گا, تو اب وہ کیا کرے, ہاتھ کھڑا کرے یا بتا دے کہ نیت پہلے سے تھی, اب مزید کیا کرے, وہ ہاتھ نیچے رکھے کیا کرے, مزید پکی ہوگی. دیکھیے باپا اس کا مطلب نیت ابھی ہوئی, پہلے کچی تھی تو نیت ہی نہیں تھی. اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ ہاتھوں ہاتھ کے مانا یہ نا کہ ابھی ابھی آن دا اسپوٹ, یہی بولتے ہیں اس کو ابھی ابھی. تو اگر اب وہ پہلے سے اتنے ہر مہینے تین دن سفر کروں گا اور پہلے جمعے کو سفر کروں گا ہر مہینے کے, ہاتھوں ہاتھ کون سفر کرے گا, تو وہ ہاتھ اٹھا تو یہ غلط ہوا نا. ارے اس کا تو طے ہے ہی کہ ہاتھوں ہاتھ تو ہی نہیں, تو وہ پہلے سے ہی ہے. تو یہ ہاتھ اٹھا کر یہ وضاحت اس کی ضروری ہے کہ وضاحت کرے کہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں, لیکن میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میری پہلے سے یہ طے تھا کہ میں فلاں دن کو میرا سفر ہے, الحمدللہ میں سفر کر رہا ہوں, تو حرج نہیں ہے. اب اتنی باریکیوں میں جاتے نہیں ہیں قوم. ایک مستحب کام کے لیے خدا جانے کتنے حرام کام کر ڈالتے ہیں. بہت سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے, لب کھولنے کی ضرورت ہے, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے. ہاتھ نہیں اٹھائیں کون آپ کو مار دے گا. بابا انشاءاللہ آپ کے مدنی پھول سنتے رہیں گے تو اس طرح کی ذہن بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ لو چٹھی بھی آ گئی. ایک اسلامی بھائی کو بیرون ملک جانے والے قافلے کی خبریں سامان اٹھاتے دیکھا, مدنی خبریں میں دیکھا کہ سامان اٹھا کر بیرون ملک جا رہا تھا قافلہ, اس میں بھی سامان اٹھائے ہوئے تھا. میں بہت خوش ہوا کہ وہ یار یہ بھی جا رہا ہے سفر میں, مگر دوسرے دن وہ یہی مرا تھا. تو پتا چلا خالی بے وقوف نے سامان اٹھایا تھا اور فوٹو کھینچوایا تھا اپنا. ایسے تو یہ تو ایک چٹھی آگے چٹھی بھی پہنچنا مشکل ہے مجھ تک. ایسے ادواد ہوتے ہوں گے خدا نہ خاصتا, کتنے ہوتے ہوں گے. تو یہ صحیح کریں سامان اٹھا کے, سامان محبت میں اٹھاتے ہیں. اب کس کی محبت میں, اسکرین کی محبت میں, کیمرے کی محبت میں, کس کی محبت میں؟ ویسے کا کو سامان نہیں اٹھاتے, میرا سامان بھی نہیں اٹھاتے یار. ہم اٹھا کے لے آتے, میرے سائیں بھائی لے آتے ہیں, کوئی نہیں بولتا کہ لاؤ میں رکھ دوں. سامان اس وقت ہی اٹھانا جب کیمرے کی نگاہ کرم سخاوت لٹا رہی ہے اپنی. بات ہوئی یار, پہلے تو یہاں تک اندھی چل رہے, ایک جاتا تھا اس کو قافلہ بولتے تھے, پھر میں بولا کیا تم نمبر یار اندھی چلا رکھے, ایک کو قافلہ بولتے کیا. پھر ہم کچھ سیٹ ہوئے, پھر بھی دو جاتے تین جاتے تو اس کو قافلہ بول دیتے تو لگتا ہے میرے کو. پھر وہی دو چار توفیلی ہوتے ہیں ساتھ میں فوٹو بنوانے والے. اب ان نمل اعمالو بالنیات, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جو قافلے میں جا رہے ہو نا, ان کے گلے میں وہ سبز ہار ڈالنا چاہیے, تو یہ بولیں گے مجرم کو ہم دکھاتے ہیں یہ دائرے. بہت پرانا مطالبہ ہے میرا, مطالبہ چھوڑ دیا میں نے, کہ وہ خبروں میں بھی کسی جیسے تعزیت کے لیے گئے, عیادت کے لیے گئے, تو جو اصل جو اس کا جس سے عیادت ہو رہی ہے, تعزیت ہو رہی ہے, اس کو کوئی ہرا دائرہ اس کے جیسے نہیں وہ لال دائرہ بناتے ہیں, ہرا دائرہ بنا دے تاکہ ہم جیسا آدمی سمجھ جائے کہ یار یہ فلاں بےچارہ دکھیا رہا ہے, چلو یار ہم بھی کوشش کریں اس تک پہنچنے کی. ایک بات ہائی لائٹ کر دیں, ہائی لائٹ کریں اس کو. وہ پھر میں نے بولا چلو وہ دائرے کو بتایا گیا یہ مجرم کا ڈالتے ہیں, تو چلو بھائی مجرم صحیح, مرتے ہوئے مجرم ہوتے ہیں، مرے ہوئے کو بھی تو لال لال کرتے ہیں نا، یہ مجرم. میں نے کہا سبز گنبد بنا دو ان کے سر پہ، کوئی ٹیکنیک ایسی کرو یار، ہم کو پتا چلے کون ہے یہ. بہت پرانا مطلب درخواست تھی میری، وہ یاد آ گئی. تو ایسے ہی میں نے بس سبھی لے تذکرہ عرض کیا، وہ اس پر عملی جامہ پہنا نہیں سکے، شاید کوئی ٹیکنیکل دشواریاں ہوں گی. تو ایسا ہونا تو پھر پتا چل جائے دیکھنے والوں کے کہ بھائی مسافر کون ہے اور طفیلی کون ہے. خیر، مفتی فاروق کو دائرہ دکھاتے ہیں، مجرم مجرم بنا دیا میرے مفتی کو. اب میں نے بھی دیکھا، اب میں نے دیکھا بار ہاں دیکھا. چلو خیر ان شاء اللہ، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ایک خوشخبری تھی، پتہ نہیں یہ سنا دی یا نہیں سنا دی خوشخبری، صراط الجنان جلد 2 آ رہی ہے، یہ اعلان ہوا. اچھا زیارت نہیں کروائی تھی؟ نہیں. سبحان اللہ، اس کی تشریف آوری ہو چکی ہے. سبحان اللہ. پاپا آپ کے ہاتھ والی کوئی مدری فیس میں اگر لینا چاہے، تحقیق کرنی پڑے گی کہ میری ملک ہے یا کیا ہے. پاپا یہ وقت پر ہے، داود اسلامی ہے یہ. یہ لو، اب اس کی فیس کون دے گا، کیسے دے گا، میں کیسے لوں گا. سر میں تو الحمدللہ پہلے سے ہی احتیاطی بات کر دی تھی کہ میری مل کے یا نہیں، اب جس پہ میں آدر کو میرا ہو جائے کوئی وائر. پاپا یہ ایک اسلام میں نے جب مرشد میں جان بھی کوئی وائر ہاتھ چڑھا کے بھاگ جاتے ہیں. ہمارے اسلام میں بتا رہے ہیں کہ 12 لے کر اور دعوت اسلامی کے لیے انہوں نے دین تھی، تو اس کی اسٹمپ بنائی ہے مجھے وقف دعوت اسلامی. جی جی بابا. اب اس کا کیا استعمال ہوگا؟ وہ خود لگا کر لائے پاپا. تو اب بھی وہ بتا سکتے ہیں نا مالک، جو جس نے وقفے کے کیا چاہتا ہے یہ. یہاں تو فیضان مدینہ میں تو یہ 12 رکھیں گے، کیا اس کا کوئی المدینہ لائبریری بک اٹھا کے لے جائیں گے لوگ اس کو. المدینہ لائبریری میں البتہ چل سکتی ہے یہ وقفے دعوت اسلامی، جہاں جہاں دعوت اسلامی کی جو لائبریریاں جو بھی ہیں اس میں شاید ہے نا علمیہ ہے، تو اس میں غالباً وہاں پہ طلبہ آتے ہیں پڑھنے کو. ارے بات یار کر لی جائے، جو دے نا اس کو، یا نہ لیا جائے گا ہم کو، ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے. پاپا یہاں موجود ہیں، ان سے معلوم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اب میں رسالہ وقفے دعوت اسلامی، وہ رسالے پر وقفے دعوت اسلامی لکھ دیا گیا، سنبھال کے آزمائش پہ پڑ جائیں گے. ہم جو چاہیں وہی وقف دعوت اسلامی ہو نا، ایسی صورت ہونی چاہیے، حسب ضرورت ہو نا وقف. ہیں اسلام بھائی موجود تو وہ کچھ کر دیں اس کو یار. جی باپا، مگر ابھی وقف کر چکے ہیں، وقف کر چکے، اب رجوع نہیں کر سکتے بھائی، وقف کر چکے. نہیں تو جیسے کہ ہم اس کے متولی جو بھی ہے اس کا، جو بھی وہ قبول نہ کرے اس کو، ہم نہیں رکھتے. تم جو بھی دعوت اسلامی کے لیے ٹھیک ہے، اس کو رکھو، اب تو لے چکے ہیں یہ. ہاں جزاک اللہ بھی بولا ہوگا، اس کو حوصلہ افزائی بھی کی ہوگی، تحفہ بھی نکال کے دیا ہوگا. سنبھالو جس نے ایسا کیا ہو، باروں کے سنبھالو. پاپا اس میں بغیر اسٹمپ والے بھی ہیں، یہ اسٹمپ والے معلوم کر لیں. اسٹمپ نہیں، اگر اس نے کہا نا یار یہ دعوت اسلامی کے لیے وقف ہے، یہ آپ لو، اب یہ وقت ہو گئی نا، اب رجوع بھی نہیں کر سکے گا یار. نہیں لیکن پاپا اس کا استعمال پھر کیا ہوگا؟ دعوت اسلامی استعمال کریں اس کو، وہی کہ فیضان مدینہ ہے تو یہاں تو اٹھا جائے گا، کوئی پورا پورا امکان ہے. المدینہ لائبریری میں، المدینہ لائبریری ہے علمیہ، جہاں مراکز میں درس ہوتے ہو نا، تو وہاں بھی وہی سنبھالنا پڑے گا اس کو، سنبھال کے رکھیں. ایک پر وقف ہے نہیں، زبان سے یہ کس کسی نے آپ جانتے ہیں، دکان والوں سے بابا معلوم کر لیتے ہیں جنہوں نے بھیجی ہیں، انہوں نے وہیں پر لگوا کر یہ بھیجی ہیں. ایک پر لگی ہوئی بولتے ہیں جی بابا، اس کا معلوم کر لیں. اب نیت اگر 12 کی تو 12 ہی وقف ہے پھر، پھر ایک اچھا نہیں تو وہ اچھا ایک اچھا اس میں تو یہ کس کی ہے بابا؟ یہ لنگر رسائل کی اس میں ہمارے سلسلے میں. اچھا لنگر رسائل کے مد میں. جی جی بابا. اچھا چلو بھائی یہ وقف والی نہیں ہے وہ رکھ دی. سبحان اللہ. تو اس کا ہدیہ 230 روپیہ ہے. کوئی نیت ہے بابا؟ ضرور لیں گے. سات پڑھ لیں گے. سبحان اللہ. سات بانٹوں گا. یہ وہ بے تو نہیں ہوئی ہے نا. یہ بھی نہ کریں. یہ بھی منع کر رہے ہیں. آئیے پھر وہ ایک ریکویسٹ الگ بات ہے. وہ طے نہیں کہ 12-7 بانٹوں کا مجھے دے دو. پھر آپ 72 بانٹے کروا لگی. بابا یہ تو طے ہو گیا نا یہ سات بانٹیں گے. نہیں 12 طے نہیں کر رہے نا اپنے. مسئلہ ہو گیا سودا ہو نہیں ہوتی. بابا یہ اپنے طور پر دینا. اپنے طور پر کہتے میں سات بانٹوں گا. ہم اپنے طور پر دیکھیں ہم نے کیا دینا نہیں دینا. میں ابھی خواہش کے 12 بانٹے تو زیادہ اچھا. 12ویں کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. 25 بانٹے تو اور زیادہ اچھا ہے کہ وہ 12 اس میں شامل ہے. مہینہ 25ویں والے کا. کیا بات ہے. پانچ دن میں ہے اس کے 500 سے زائد صفحے ہیں. اچھا 500 کے لگ بھگ صفحے ہیں. پانچ دن میں پڑھ لو گے. روز کے 100 صفحے کیسے پڑھو گے کورس میں؟ ماڈلنگ کورس میں ہے نا. اتنا وقت نہیں ملے گا آپ کو. یہ جو کورس ہے وہ بھی پڑھنا ہے. ہم مدنی ہے تو کیا ہوا. تو دیکھ کر حفظ ہو جائے گی ساری. یار تو مطالعے کا ان کو پورا جو چارٹ ملتا ہے وہ کرنا پڑے گا نا. ان کا جو جدول ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا. نہیں پڑھ سکیں گے. آپ پڑھ تو لیں گے آپ لیکن وہ چھوٹ جائے گا نا جو آپ کا کورس ہے. وہ جذباتی فیصلے اچھے نہیں ہیں. یہ واجبی ہے. اتنے ہو کہ آدمی کو کچھ سمجھ بھی پڑے. خالی وہ ایک دم ورق گردانی جس کو بولتے ہیں اس سے یاد نہیں ہوگا. بارہ دن والا مطالبہ پہلے کا ہے ان کا. نہیں بارگیننگ. دیکھو یہ 12 بول رہے ہیں نہ آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. ابھی اپنی خوشی سے بانٹنے کا بھی چاہیں تو اعلان کر دے کتنے بانٹیں گے. سبحان اللہ. نام لکھ کر کہیں. بابا جن اسلام بھائی نے مدنی حلقے میں جو پہلی جلد شروع کی تھی اب ان کے بھی اختتام پر ہے بابا. سبحان اللہ. مدنی حلقوں میں بابا اس کا صبح صبح فجر کی نماز کے بعد سلسلہ جاری ہے. سبحان اللہ. تو اس کو تو وقت دعوت اسلامی والی بھی میرا خیال ہے حرج نہیں ہے اگر یہاں سے باہر نہ جاتی ہو تو. وقف والی بابا یہ وقف والی المدینہ لائبریری کے لیے بابا اگر عطا ہو جائے. سبحان اللہ. میرا دینا تو دینا کہلا گیا نہیں. میری تو ہے نہیں نا. بہرحال یہ کہ اس کو رکھ لیں المدینہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے بابا. اسلام میں بھی المدینہ لائبریری میں بھی جا کے مطالعہ کرتے ہیں بابا. ماشاء اللہ. اچھا یہ جو آپ یہاں کے لیے درس میں مگر پھر یہ کس کے پاس رہے؟ امام صاحب کے پاس. اچھا امام صاحب کے پاس رہے گی. یہ امام صاحب کو چلو ان کو تحفہ دے سکتے. سبحان اللہ. بابا آپ ان کو تحفہ آپ نے ان کو دے دیا. اب یہ اپنی خوشی سے کوئی تحفہ دینا چاہے مدنی فیس تو یہ بھی دے سکتے نا بابا. بالکل بالکل دینی بھی چاہیے. دیکھو یہ لنگر رسائل کی جو ہوتی ہے نا یہ چونکہ میری ملک نہیں ہوتی تو یہ میری طرف سے تحفہ نہیں کہلائے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. پاپا ایک ہمارے نگران مدینے کا سفر اختیار کر رہے ہیں. وہ بھی نیت کر رہے ہیں پاپا کہ یہ مدینے میں ختم کریں گے. مدینے کے سفر میں مطالعہ شروع کریں گے اور وہاں پر کچھ لے بھی جائیں گے اور تقسیم بھی کریں گے. کیا بات ہے. پاپا اس میں اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں یہاں حاضرین بھی ہیں اگر مجلس لنگر رسائل کو وہ اس معاملے میں مدینہ شریف ظاہر مدینہ عبید بھائی سبحان اللہ. کوئی فگر بھی اگر چاہے تو آپ اعلان کر دیں کتنے تقسیم کریں گے انشاءاللہ تقبل اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر مجلس لنگر رسائل کو اس معاملے میں کچھ اگر اپنا ایصال ثواب کی نیت سے پیش کرنا چاہیں سبحان اللہ تو مساجد میں اس کا صبح مدنی حلقوں میں اسلام بیت درس کا بھی سلسلہ کرتے ہیں اور یہ مزید چار پانچ چھ پارے یعنی تین پارے ہیں اس میں بابا یہ تین پارے کی ہے. تین پارے جلد اول میں تھے جلد دوم میں تین پارے ہیں لیکن جو بھی ہمیں دیں یہ اس کو مخصوص نہیں کریں کہ بھائی یہ درس کے لیے مسجد کے مدنی حلقے کے لیے یہ آپ مطلقاً دے دیں ہم جس کو بھی دیں لنگر رسائی یہ ہم جس کو بھی چاہے دے سکے. ہاں آٹھ دن والے آپ اس کو حلقے میں پڑھیں گے بھی حلقے میں ترکیب پاپا یہاں بھی اسلام میں نیت پیش کر دیں گے اس طرح پاپا 19 دن میں پڑھنے کی نیت پیش کریں پاپا. چلو اب آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کو درخواست کی ہے نا میری جولی خالی ہو گئی ہے اور فیضان عائشہ یہ وقت والی شد تشریف فرمائے پاپا میسج آ رہے ہیں ہم بھی طالب ہیں 25 کی نیت آئی ہے پاپا بابا اس وقت میرے پاس اب سبحان اللہ موجود نہیں ہے وہ تفسیر موجود نہیں ہے سیرت الجنان ختم ہو گئی فیضان عائشہ سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھو نیچے لے کر بیٹھنا نہیں ہے ہم اوپر بیٹھے ہوئے اونچی جگہ پر اپنا نام اور فون نمبر لکھنا ضروری ہے ورنہ وہ جائے گی پھر کسی کے ہاتھ میں تو کہاں ڈھونڈے گا. پاپا آپ بانٹ رہے ہیں میسج آ رہے ہیں ہم بھی طالب ہیں پاپا ہمارے اسلام آپ یہ سارے وہ طلب گاروں دیکھو مدنی چینل کے ناظرین ڈروپ نہ ہو جائیں وہ سوال جواب میں ان کو دلچسپی شاید زیادہ ہو. اب اس کا اعلان سن لیں مدینہ اس کا اعلان سن لیں فیضان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تقریباً 600 صفحے کی ہے 608 اس کا حدیجہ 200 روپیہ یہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سیرت کے اس میں مختلف گوشوں پر مدنی پھول پیش کیے گئے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ سے متعلق کم و بیش 215 کتب سے ماخوذ 23 بیانات پر مشتمل حسین گلدستہ. اس کا حدیہ 200 روپیہ. دیکھو یہ امی جان کی سیرت ہے اب یہ کہ شیطان بولے گا بھیا تو پڑھ کے کیا کرے تو عیسائی بہنوں کی ہے یہ نہیں سوچنا امی عیسائی بہنوں کی ہے ہماری بھی امی ہے ام المومنین ہماری بھی ہے نا کس کس کی امی ہے تو یہ اپنی امی کے حالات تو بیٹوں کو پڑھنی چاہیے. مدنی بہاریں ہمیں مرکز الاولیاء سے ایس ایم ایس موصول ہوا مدنی چینل کے ناظرین اور میلاد ہال میں موجود عاشقان رسول آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. مرکز الاولیاء کے ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا میں نے آج رات بہت سارے پروگرام بنائے ہوئے تھے اور دوستوں کے ساتھ نکلنے کا ارادہ تھا گھر پر اتفاقاً مدنی چینل چل رہا تھا ایک جھلک باپا پر پڑی اور مدنی مذاکرہ دیکھنے میں مشغول ہو گیا الحمدللہ عز و جل میں نے اپنے اس ارادے سے توبہ کر لی اب باہر نہیں جاؤں گا بھلے سب دوست ناراض ہو رب ناراض نہیں ہونا چاہیے. ایک اور ایس ایم ایس موصول ہوا میں ابھی دوستوں کے ساتھ سمندر دیکھنے جا رہا تھا مدنی مذاکرہ دیکھا اور اپنا ارادہ ترک کر لیا. اسی طرح اور ایس ایم ایس موصول ہوا کہ آج رات مجھے بہت سارے کام کرنے کا ارادہ تھا اور میری بڑی خراب نیتیں تھی الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بدولت میں نے سارے ارادے ترک کر لیے. دو ایس ایم ایس موصول ہوئے کہ آج رات ہمیں نے بکنگ کروائی تھی مگر مدنی مذاکرہ دیکھ کر توبہ کر لی ہے ماشاءاللہ. اور دوسرے ایس ایم ایس میں یہ زائد ہے کہ اب ہم سب گھر والے مل کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا, آپ سب کو توبہ مبارک ہو, اللہ استقامت نصیب فرمائے. فیضانِ مدنی مذاکرہ, فیضانِ مدنی مذاکرہ, فیضانِ مدنی مذاکرہ. فیضانِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ کاوش کس کی بھی عرض کرتا چلوں, ہمارے شعبہ فیضانِ صحابیات مجلس المدینۃ العلمیہ سردار آباد والوں کی یہ کاوش ہے. سردار آباد کے مدنیوں نے اس کو مدون کیا, کیا کہیں گے اس کو, مرتب کیا. ماشاءاللہ مرحبا, میں نے تھوڑا تھوڑا اس کو دیکھا, ماشاءاللہ بہت پیاری کتاب ہے, بہت زبردست, بہت مواد ہے اس میں, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور مبلغین کے لیے تو یہ, مبلغین کے لیے تو وہ کیا بولے, کچا سونا ہے. کچا سونا اچھا ہوتا ہے, کون سا اچھا ہوتا ہے, وہ لال سونا, سرخ سونا. اور بھی کوئی فیس دے دو نا یار, بانٹو گے بھی کہ نہیں, غریب آدمی بارہ ماہ پچیس ماہ تو غریب آدمی دے سکتا ہے یار, پیسے نہیں دے سکتا. انشاءاللہ نام اور ایڈریس, اپنا فون نمبر. جلد اول پہلا جد الممتار علی رد المختار, یہ میرے آقا اعلی حضرت کی تاریخی کاوش ہے. اتنی مطلب سات جلدیں چھائے ہوئی ہیں اور کل کتنی, گیارہ ہوں, سات تیرہ ٹوٹل آ گیا. رد المختار, پوری رد المختار جو فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے, اس کو فتاوی شامی بھی بولتے ہیں. تو اس پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ حواشی لکھے ہیں, اس کی شرح لکھی ہے. تو یہ اس کا نام لکھا اعلی حضرت نے جد الممتار, یہ دعوت اسلامی کا ایک تاریخی کارنامہ ہے. یہ جد الممتار پہلے کبھی ہو سکتا ہے چھپی ہو, مکمل پہلی بار چھپی ہے, پہلے کچھ اس سے چھپے تھے کسی دور میں, تو ابھی الحمدللہ مکمل چھاپنے کی سعادت دعوت اسلامی کو ملی ہے. عربی کتاب ہے اور اس کا حاشیہ بھی عربی میں. اللہ وہ دن بھی لائے کہ یہ اردو میں بھی ہو جائے, ہم جیسے ان پڑھ لوگ بھی استفادہ کر سکیں, اللہ کرے ایسا ہو جائے. اس میں بہت خزانہ ہے, لیکن وہی خالی وہ منہ میں پانی آتا تو ہوٹوں میں زبان پھیر سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. پاپا جس کو عربی استفادہ نہیں کر سکتے, ہم عربی نہیں جانتے. پاپا جس کو عربی نہیں بھی پڑھنی آتی اگر لے لیتا ہے اور اس کا اصول برکت کے لیے رکھے, وہ رد المختار کے لیے, تو مفتی احمد یار خان صاحب نے کہیں لکھا ہے, یعنی فتاوی شامی. فتاوی شامی جس گھر میں ہو اس میں آسیب تنگ نہیں کرتے, یہ تعویذ ہے ہمارے لیے. تو بطور تعویذ یہ خرید کے اپنے گھر میں رکھ لو, اس میں فتاوی شامی موجود ہے. جد الممتار تو وہ سونے پہ سوا گئے, نہ دودھ ہے تو دودھ سے ملائی بھی آ گئی ہے. سبحان اللہ. بپا ابھی مرکز رد المختار بھی ہے اس میں, اور اس کی شرح بھی ہے نا, دونوں دون. اچھا پوری رد المختار نہیں ہے اس میں, جو وہ تو گیارہ جلدیں نا, کتنی جلدیں, بارہ جلدیں, اس کی مختلف جلدیں, بائیس جلدوں میں بھی ہے, بائیس جلدیں بھی ہیں اچھا مختلف مطابق. اچھا اچھا, یہ مکمل رد المختار نہیں ہے, جد الممتار مکمل ہے. اس میں بھی ایک جلد, اس میں بھی ایک جلد اعلی حضرت نے جو لکھی تھی وہ مل نہیں سکی, وہ مل ہی نہیں سکی, وہ کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلا. اچھا ایک جلد ملی نہیں, خود ہو گئی, جیسے دس سال کے فتاوا بھی نہیں ملے, جمع ہی نہیں ہو سکے. اعلی حضرت کے شروع کے 10 سال کے، خدا جانے اس میں کیا کیا خزانہ تھا. تو یہ علماء کو تحفتاً پیش کیے جا سکتے ہیں. علماء کو کوئی دارالفتا والے جو ہوتے ہیں، ہر دارالفتا کے لیے بہت کام کیے. صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہماری حجویری کابینات مرکز الاولیاء شیخو پورا قصور وغیرہ ملا کر اطلاع ملی ہے تقریباً 125 مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. تو یہ بھی میرے کو پیغامات دے نا کہ وہ کتنی وہ سیرات الجنان جلد دوسری اور کتنی امی جان کی کتاب خریدیں گے، کتنی خریدیں گے، کتنی لنگر رسائل کریں گے، کتنے کتنے دن میں پڑھیں گے. خالی خرید کر بانٹنا مزہ نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے. اور انہوں نے بھی کوئی نیت، جس کے دل میں 100% نیت ہو کہ میں خریدوں گا. سیرات الجنان 230 روپیہ اور امی جان کی کتاب 200 روپیہ ہدیہ، ٹھیک ہے نا. تو کون کون، چلو ایک کی سیرات الجنان کون کون لے گا جن دوسری، انشاءاللہ. اور ساتھ میں کب تک پوری پڑھ لے گا؟ 63 دن کافی ہے نا، 63 دن. 63 دن کی نیت کریں، خریدیں گے بھی اور 63 دن میں انشاءاللہ تکمیل بھی کریں گے، پوری پڑھیں گے بھی. 3 پارے ہیں، صرف 3 پارے. اچھا اب امی جان کے لیے، یہ تو سب لو یار، جب امی جان والی کتاب فیضان ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میرے سمجھانے کا اثر ہے کہ ہاتھ کم کھڑے ورنہ دو دو ہاتھ اٹھا لیتے داڑھ کر کے، جب میں ہاتھ ڈالنے کی زحمت ہی نہیں کرتے. تو ماشاءاللہ یہ وہ ہیں جو لیں گے، ہمارا اس نے ذن ہے انشاءاللہ. 230 روپیہ دیا، 200 روپیہ دیا، اور یہ بھی 63 دن میں اس کو بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جلدی پڑھنے کی بھی اجازت ہے. صلوا علی الحبیب. بابا گجرات، گجراوالا، ضیاء کوٹ، حافظ آباد وغیرہ کی ہماری صدیقی کابینات میں اطلاع کے مطابق 61 مقامات پر اجتماعی طور پر دیکھا جا رہا ہے اور ہم سوال چلا رہے ہیں. سبحان اللہ، مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاطف رضا عطاری، یونان کے شہر ایتھر سے. بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، سنا ہے کہ جنت کی شراب بہت پاکیزہ ہے، اس کے کچھ احوال بیان فرمائیے تاکہ اس کی خواہش میں ہم دنیا کی شراب سے مسلمان بچ سکیں. بابا جان، میں فیض الباری عطاری، فیضان بلال، جوہانسبرگ، ساؤتھ افریقہ سے عرض گزار ہوں. بابا جان یہ بتائیں، ایک تعداد سے پہلانے کے لیے آتش بازی کرتی ہے، ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم بھی جائز طریقے سے دل بہلائیں. بابا جان، میں آپ کے کفل مدینہ تحریک کا حصہ ہوں، آپ کے مدنی مذاکرے مجھے بہت پسند ہے، اس کی برکت سے میں نے 30 کلو وزن گھٹا دیا ہے. میں نے گھر والوں کے لیے اور میرے لیے استقامت کی دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، عبادت پر قوت کے لیے صحت نصیب فرمائے، کفل مدینہ پر استقامت دے. وہ پہلا سوال تھا، وہ جنت کی شراب، شراب طہور، اس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ، آیت پڑھ لو سرب مہر. یسقون من رشیق مختوم ختامہ مسک، رشیق مختوم سے ان کو پلایا جائے گا جس پر جو ہے وہ مہر لگی ہوگی مشک کی. اور دوسری جگہ جو اس میں ہے وہ خمرۃ اللذۃ للشاربین، کہ خمر ہوگی، شراب ہوگی جو پینے والوں کو لذت دے گی. رشیق مختوم، مہر بند شراب، ٹھیک ہے، تو یہ جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی جس میں لذت ہوگی پینے والوں کے لیے، یہ بےہودہ نشہ نہیں ہوگا، ہے نہیں کوئی بےہودہ معاملہ ہی نہیں جنت میں. بہار شریعت جلد اول صفحہ 155 پر صدر شریعت بدر طریقت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، جنت میں چار دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا. پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں. وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں، جاری ہیں. نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی. وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےودہ بکتے ہیں. وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک کو منزہ ہے. تو یہ شراب اس کو ملے گی جو اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے رخصت ہوگا. اب یہاں شراب کے نشوں میں بدمست رہے گا اور بے حیائی کے کام کرے گا، نمازیں ترک کرے گا، طرح طرح کے گناہ کرے گا جن سے رب ناراض ہوگا، تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے کہاں. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. آج خصوصاً چونکہ یہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں 31 دسمبر کو، تو اس لیے مہربانی کر کے آپ ابھی تک نہیں گئے تو نہ جائیں. اب جو چلے گئے تو وہ تو مدنی چینل کا سنیں گے، بلکہ جو نہیں گئے وہ بھی اب کوئی کوئی قسمت والا سنتا ہے، باقی ظاہر ہے کہ وہ بےچارے کہاں سن رہے ہوں گے. تو جو سنتے ہیں دیکھو ان کے چندے کے ہم کو میسج بھی آ گئے، انہوں نے توبہ کر لی. تو یہ کہ پاک نفوس ہوتے ہیں سننے والے، خوش نصیب ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. تو کئی روز سے الحمدللہ آج کی رات کے لیے مدنی چینل مہم چلا رہا تھا. ہو سکتا ہے ان کے نظر یہ بھی پیش نظر ہو کہ 31 دسمبر کو یہ لوگ تو نہیں سنیں گے جو اللہ گلا کرتے ہیں، تو اس سے پہلے شاید سن لیں اور یہ توبہ کر لیں، باز آ جائیں، پچھلے جو کیے تھے ان سے توبہ کر لیں، گناہ کیے تھے تو. ٹھیک، بہرحال یہ کہ سب کو بچنا چاہیے اور انفرادی کوشش کے ذریعے بھی حاضرین ناظرین کو چاہیے کہ اسلامی بھائیوں کو سمجھائیں، روکیں اس سے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام جاوید اقبال، کوہاٹ، صوبہ خیبر پختونخوا. میرا سوال یہ ہے کہ صبح نماز جب امام کھڑی ہو اور میں مسجد پہنچ جاؤں تو کیا میں دو رکعت سنت پہلے پڑھوں اس کے بعد جماعت سے شریک ہو جاؤں، یا جو ہی میں داخل ہو جاؤں اور نماز کھڑی ہو تو میں نماز کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں؟ یہ میرا سوال ہے. عثمان شاوری، مجھے عاشقان رسول بننا ہے، کوئی ایسا درود ہو، کوئی ایسی صورت ہو منا جیسے میں نماز کے بغیر جی نہیں سکوں. صاحب جی، میرا سوال یہ ہے کہ میں رات میں سوتے وقت نیت کر کے سوتا ہوں کہ میں نے صبح اٹھ کر نماز پڑھنی، تو صبح صبح جاگ تو آ جاتی ہے لیکن پھر بھی شیطان جو جس طرح میں سوا دیتا ہے کہ اب اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز کا ٹائم گزرا جا رہا ہے، دیکھی بھی جا رہا ہے پھر بھی اٹھنے کو دل نہیں کرتے، اس کا کوئی وظیفہ وظیفہ ہو تو وہ مجھے بتا دینا. باپا وہ پچھلے دو سوالات میں بھی ایک سوال رہ گیا, آتش بازی بھی جی لوگ جی کرتے ہیں تو کوئی جائز طریقہ جس سے دل بہلے؟ جی آتش بازی جو ہے نا یہ مروجہ انداز میں جو جیسے کہ آج کی رات کی جاتی ہے یا شب برات میں ہمارے یہاں کی جاتی ہے تو یہ حرام ہے. یعنی آتش بازی بنانا بیچنا ان کاموں کے لیے, چلانا چلوانا یہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے. پیسہ بھی برباد ہوتا ہے اس سے, آگے لگتی ہے, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, خود بازو کا جل جاتے ہیں, چیچڑے اڑ جاتے ہیں جسموں کے. یہ جہاں یہ آتش بازی تیار ہوتی ہے آئے دن ان کارخانوں کے بھی وہ پرخشے اڑ جاتے ہیں, ان میں دھماکے ہو جاتے ہیں آتش بازی آتش گیر مادے میں. اس لیے وہ آتش بازی تو کرنی ہی نہیں ہے, دیکھنا بھی نہیں ہے اس کو. دیکھنے میں بھی بڑا اس میں دل خوش ہوتا ہے آدمی کا, وہ رنگ برنگی وہ اڑ رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھا بھی نہ جائے اس کو. باپا سوال میں یہ بھی تھا کہ آتش بازی کی جگہ ہمیں کوئی چیز ہم مطلب دل بہلے ہمارا کوئی ایسی کوئی بات. دل بہلانے کے لیے دیکھو یوں تو تلاوت بھی ہے, ذکر اللہ بھی ہے, درود شریف بھی ہے, قرآن خوانی نعت خوانی بہت سارے کام ہیں, جو ایسے کام جو شرعاً جس کی ممانعت نہ ہو وہ آدمی کر لے. سو کر بھی تو دل بہل ہی جاتا ہے, سو جائے اور کیا, رات ویسے ہی سونے کی ہے. مدر چینل کے آگے بیٹھی ہیں تو دل کیا روح بھی بہلتی رہے گی آپ کی, دل سینے میں جھومے گا اور روح انشاءاللہ جھومتی بھی رہے گی آپ کی مدینے میں. الحمدللہ بیان کیا دے تو انشاءاللہ عزوجل. اب وہ کوئی بھی مباح صورت یا جائز صورت اپنے دل بہلانے کے لیے تو آج ہی رات دل بہلانا اٹکا ہوا ہے, روز ہر وقت آدمی کو ہمیں دل بہلانا ہوتا ہے. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو ذکر اللہ سے اگر دل بہل جاتا ہے تو ایسے صحت مند دل پر ہماری جان قربان, ہمارے دل بیمار ہے اس لیے ہم کو ان عبادتوں میں دل لگتا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, ہے اسی یار بدمست ہم یا الہی, ہے اسی یار بدمست ہم یا الہی. پاپا ایک اسلام میں نے 112 صراط الجنان کی نیت پیش کی. پاپا سبحان اللہ. پاپا نگرانی ٹائم پیریڈ نہیں, انہوں نے کہہ دیا ہے یعنی آپ تک پہنچانی ہے بس اسلام بھائی کو. پاپا نگرانی پاک کابینہ کی طرف سے میسج آیا ہے, اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہدف ہونا چاہیے فیضان عائشہ صدیقہ کا. سبحان اللہ. اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہدف ہونا چاہیے فیضان عائشہ کا. اسلامی بہنوں کی تو ویسے اٹریکشن زیادہ ہے. پاک حنفی کابینہ میں بذریعہ نیٹ جمع ہونے والے عاشقان رسول ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کو ہدف. چلو یہ بھی 63 دن میں پڑھ لیں انشاءاللہ. ہماری جو مجلس جو ہے نا اسلامی بہنوں کی وہ اگر سن رہی ہوگی تو اسلامی بہنوں کی یہ کارکردگی میں بھیجیں گی کتنی اسلامی بہنیں کب تک یہ فیضان عائشہ صدیقہ پڑھ لیں گی. صراط الجنان بھی ان کے لیے, یہ بھی تفسیر تو سبھی کے لیے. صراط الجنان اور فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 دن پڑھ لیں, اور ہو سکے تو مجھے اس کا ہدف یہ تعداد بھی بھجوا دیں تو دل جوئی ہوگی میری. مکتبۃ المدینہ کی مجلس لنگر رسائل کے ذریعے آپ گھر بیٹھے بھی یہ کتابیں جو ہیں یہ منگوا سکتے ہیں, اور یہ اس مجلس کے تحت جو سروس ہے باب المدینہ میں زمزم نگر میں مرکز الاولیاء میں اور دیگر سردار آباد مدینہ الاولیاء دیگر شہروں میں بھی اس کو شروع کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی جو باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا جو نمبر ہے 02133112526 92 صبح 10 بجے سے 7 بجے تک, اگر ملک بھر میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک یہ پہنچ جائے اور آپ کو قریب ہی کوئی مکتبۃ المدینہ دستیاب نہیں ہے, ان نمبروں پر بھی رابطہ کر کے اگر آپ اپنا آرڈر لکھوائیں گے تو ممکنہ صورت میں انشاءاللہ آپ کو یہ آرڈر پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. خوشخبری, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول کے لیے باہر بستے پر وی سی ڈی بھی رکھی ہوئی ہے, اور نیا سال یہ وی سی ڈی جو اس موقع پر ہونے والے مدنی مذاکرے ہیں یہ آپ کی منتظر ہے. جاتے جاتے اس رات کا تحفہ بھی لے کر جائیے, اور بنگلہ دیش والے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ہیں مدنی بہاریں. باب المدینہ کے ایک اسلامی بھائی نے کا ایس ایم ایس موصول ہوا, اور یہ بات آپ کو بذات سے بیان کی جا چکی کئی بار کہ ہم ضرورتاً الفاظ کی کمی بیشی بھی کرتے ہیں, نوک پلک بھی سواری جاتی ہے. جس جگہ فائرنگ ہوتی تھی میں ہر سال وہاں جاتا تھا, آج باپا کا مدنی مذاکرہ دیکھا تو اس سے توبہ کر لی اور اب آئندہ بھی نہیں جاؤں گا. میں نے اور جس میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ آج رات فائرنگ کا پروگرام بنایا تھا, لیکن جب باپا کی پیاری پیاری باتیں سنی تو سارے پروگرام ختم اور مدنی مذاکرے کا فیضان جاری رہے گا. میں اور میرے 5 دوستوں نے آج گناہوں بھرے کاموں پر جانے کی پلاننگ کی ہوئی تھی. گھر میں مدنی چینل چل رہا تھا, اتفاقاً میں بھی دیکھنے کے لیے بیٹھا. الحمدللہ ہی عز و جل اپنے اس کام سے میں توبہ کر چکا ہوں. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, نبی کی آمد مرحبا, امی کی آمد مرحبا, سرور کی آمد مرحبا, سلطان کی آمد مرحبا, عیسیٰ کی آمد مرحبا, نبی کی آمد مرحبا, اکبر کی آمد مرحبا, احبر کی آمد مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, مولا کی ولادت مرحبا, نبی کی آمد مرحبا, امی کی آمد مرحبا, ابا کی آمد مرحبا, ابا کی آمد مرحبا, امی کی آمد مرحبا, ابن کی آمد مرحبا, ابی کی آمد مرحبا, رشید کی آمد مرحبا, امی کی آمد مرحبا, نبی کی آمد مرحبا, ابی کی آمد مرحبا, آہی کی آمد مرحبا, آبی کی آمد مرحبا. مدنی گیتے میلاد